Het is middernacht, het begin van maandag 7 augustus. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Gisteravond zijn ruim 90 vakantiegangers in Slovenië met twee bussen terug naar Nederland vertrokken. Alarmcentrale SOS International meldt dat de bussen in de middag aankwamen in het noorden van Slovenië. De Nederlanders konden door het noodweer niet met eigen vervoer terug naar huis. Hun auto's zijn beschadigd of in sommige gevallen meegesleurd door een modderstroom. De top over Oekraïne in Saoedi-Arabië heeft niet tot een doorbraak geleid. Toch noemt Zelensky de gesprekken productief. Het land had meer dan 40 andere landen in Saoedi-Arabië uitgenodigd om te praten over de oorlog. Oekraïne wil zo proberen om wereldwijd meer steun te krijgen. Sommige landen stellen zich namelijk neutraal op in de oorlog. Op de top gingen de landen het samen hebben over het vredesplan van Oekraïne. Daarin staat bijvoorbeeld dat Rusland geannexeerde gebieden moet teruggeven. En Oekraïne heeft twee belangrijke bruggen naar de Krim aangevallen met raketten. Het gaat om twee van de drie verbindingen tussen het vasteland en het schiereiland dat wordt bezet door Rusland. Volgens Oekraïne is het wegdek van een van de bruggen beschadigd geraakt. Oekraïne zegt dat Rusland de verbinding gebruikt om troepen te verplaatsen tussen de Krim en de delen op het vasteland die onder Russische controle staan. JA21-lid Annabel Nanninga wil de Tweede Kamer weer in. Ze heeft gesolliciteerd bij de commissie van JA21. Die gaat zich er nu over buigen. Nanninga zit nu in de Eerste Kamer als fractieleider. Ze laat weten geen interesse te hebben in de functie van fractievoorzitter. Volgens bronnen in de Telegraaf is niet iedereen binnen de partij blij met haar sollicitatie, omdat ze tussentijds de Eerste Kamer zou moeten verlaten als ze op de kieslijst komt voor de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar een bui blijft mogelijk. Het is zo'n 12 graden. Komende dag verloopt grotendeels droog, met af en toe zon en het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen gaan. Gefluister gaat. De conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Vandaag zijn we bij u vanaf een speciale locatie, namelijk de Parade in Den Haag, in de Katrinakerk. Ook wel tent, ook wel proeflokaal, heb ik begrepen. En dus voor nu even ook een studio, een radiostudio. We kijken uit over het festivalterrein en publiek. Welkom, fijn dat u er bent. Het komende uur vertellen we het levensverhaal van de gebroeders Grimm. Ze zijn terug en nemen hun kennis mee naar de parade. Jacob en Wilhelm werden eind 1700 geboren in het Duitse Hanau. Sinds hun studietijd verzamelen ze volksverhalen en sprookjes die ze laten publiceren onder de titel Kinder- und Hausmärchen. In de gedaante van de gebroeders Grimm kijken Tariq Morey en Tim Olivier Sommer naar de wereld van nu. Wie zit er achter de sprookjes die we allemaal kennen? Wat kunnen we van de broers leren als we met onze eigen tijdse blik hun leven doorlopen? Dat bespreek ik dus hier vanaf de parade met de makers Tariq Morey en Tim Olivier Sommer. Mag ik nogmaals een applaus voor deze week. Ja. En ook hier op het podium Gaim Leumens, die zal de drums bespelen zo dadelijk. Hè, Gaim? Oké, nou, we gaan jou straks horen. Dank dat jullie het komende uur bij ons zijn. Jullie hebben straks ook een voorstelling hier op de parade. We gaan in gesprek over die gebroers, de gebroeders Grimm, die we denk ik allemaal wel kennen. Misschien wel de grootste sprookjesvertellers van de westerse wereld. Jullie doken in het leven. En dat deden jullie met een blik van nu. Hè? En onderzochten of we lessen kunnen trekken uit de sprookjes. Ik vroeg mij af, was het meteen duidelijk wie moest spelen? Nee. Dat hebben we heel laat pas besloten. Tim, ja? Tariq, waarom? Er was wel een voorkeur, of er is eigenlijk altijd wel een voorkeur als we iets gaan maken. Maar we hebben het eigenlijk een beetje opengelaten. En de regisseur Daniel Hoen heeft uiteindelijk besloten om niet het voor de hand liggende te doen. Dus... Wij kiezen altijd de personages die dicht dan ook bij onszelf liggen. Ja. Omdat dat gewoon ons beter past. En nu dachten we gaan dat even een keer omdraaien. Aha. Ja, want we hebben Wilhelm iets meer naar een soort showman toegeschreven. En we hebben Jacob iets meer naar een... hoe kan ik dat noemen? We hebben Jacob iets meer toegeschreven naar een soort doorleefde... heel veel op gevoel. Een kunstenaar echt gewoon. Echt een kunstenaar. En normaal gesproken zou Tim dan Jacob spelen en ik Wilhelm. En dat heb je nu omgedraaid. Ja. En hoe voelde dat? Wel goed. Hoe is dat? Goed. Ja. Even wennen, was dat? Ja. Zeker. Ja. Uit je comfortzone. Hoe lang spelen jullie de voorstelling nu? Dit is de... We hebben er nu 9 gespeeld. Oh ja. Toch? Maakt ook niet precies. Ja. Het maakt ook niet uit hoeveel er zijn. Maar in ieder geval zijn jullie aardig op stoom. En is de voorstelling dan nog in ontwikkeling? Absoluut. Ja? Op welke vlakken? Op heel veel vlakken. Eigenlijk altijd als we een paradevoorstelling maken. Als je die eerste voorstelling zou zien en je ziet de laatste voorstelling. Daar zit zoveel verandering in. Omdat je ook, het gaat over timing, maar er komt ook tekst bij. Er gaat tekst weg. Ontwikkelen zich. Nou ja, je speelt ook geen try-outs voor. Dat is gebruikelijk als je naar theater gaat. Dan ga je eerst try-outen en dan ga je de première doen. Kijk hoe het publiek ook reageert. Precies, en dan dingen aanpassen. Mm. En nu is het gewoon, er komt publiek en je begint. Ja. Dus dat is tijdens het spelen al zoeken. En dat is dat ook het leuke van de parade? Absoluut. Ja? Zeker. Zeker. Ja, Gaim zegt ook ja. Ja, de drummer. Mooi is dat. Ze deden van alles de gebroeders Grimm. Maar ze schreven, herschreven, verzamelden meer dan 200 sprookjes. Hoe zag jullie onderzoek eruit? Want je moet er dan echt induiken. Is dat dan elke avond voordat je naar bed gaat even sprookjes lezen? Of hoe ging het in zijn werk? Ik heb dat wel gedaan, ja. Ja, echt? Ik heb wel elke avond... We hebben ze niet allemaal gelezen. Nee, het zijn er echt veel. 201. Ja. Maar ben er wel zo begonnen, ja. Elke avond 1. Ja. En je hebt natuurlijk ook heel veel uitgaves. Dus ik heb voor mij rond 1940 uitgaves. Echt oud-Nederlands ook. Dat heb je echt in het oud-Nederlands ook gelezen? Ja, en oude eindes ook nog wel. En dan ze nu zijn, eigenlijk. Wat verandert er namelijk in de loop van de tijd? Het is wat zachter gemaakt. Oh ja? Ja. Dus... Was het harder? Veel harder. Er is ook een boekje uitgegeven, De Ongesminkte Grimm. En daarin staan een paar sprookjes die echt in hun origineel super luguber zijn. Die zouden we nu niet meer voorlezen aan onze kinderen misschien? Nee. Maar dat is interessant. Ja, daar... Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld, het duidelijkste voorbeeld is Assepoester. Zeg maar, op het moment dat zij is dat meldje verloren... en dan gaat de prins op zoek naar wie dat meldje dan past. Oh ja, ja. En haar gemene stiefzussen die willen met de prins zijn. Dus die denken, oké, we gaan liegen over dat ons groentje is. Maar ze passen dat meldje niet omdat ze hele grote voeten hebben. En zij knippen dan... De eerste knipt haar tenen eraf. Okay. Om in dat meldje te passen. Radicaal, ja. Maar ze bloedt als een rund. Dus die prins die zegt, dit is niet jouw schoen. Je hebt geen tenen meer. En die andere die knipt haar hak eraf of iets dergelijks. Niet? Ja. En bij Disney of bij de versie die we nu kennen is het gewoon zo... Ah ja, ze passen hem niet. Ja. Maar er ging wel heel wat anders aan vooraf. Absoluut. En dat is in de hoofden van Grimm heeft dat zich afgespeeld. Ja, in de hoofden van Grimm, maar eigenlijk in de hoofden van de Duitse bevolking. Ja, precies. Want die vertelden, zij hebben het opgeschreven, maar ze hebben toch ook wel geïnterpreteerd volgens mij. Absoluut. Ze kregen heel veel versies en zij hebben de verantwoordelijkheid genomen om te kijken, oké, wat is dan de puurste versie of de beste versie? Of waar moeten we mee gaan werken? Ik heb even net met mijn collega's van de redactie van Wat Blijft een kleine steekproef gedaan hier onder het publiek. Ik vroeg van welke sprookjes kennen jullie van Grimm? En dan dat zijn dat meestal een beetje de doorsnee sprookjes die hier langskomen. Dus Roodkapje, Repelsteeltje, Hans en Grietje. Ja. Ik hoorde Kleine Hans Grote. Nee, Kleine Klaas Grote Klaas. Zegt jullie dat iets? Nee, mij ook niet eigenlijk. Maar het zal best kunnen hoor, dat erin staat. En Bontepels? Bontepels is heel mooi. Ja? Waar gaat dat over dan? Bontepels gaat over een prinses en haar vader wordt verliefd op haar. en dan, ja, het is een beetje een raar verhaal. Ja, ga door. En dan vlucht zij uit het kasteel en dan is er een vee. En die vee die zegt, oké, vlucht maar uit het kasteel, want je moet niet met je vader zijn. Maar je mag wat dingen meenemen en dan neemt zij een mantel mee van maneschijn. Een mantel van sterrenschijn en een mantel van zonneschijn of iets dergelijks. En ze krijgt een mantel van de bonte pels. En dat zijn allemaal pelzen van het hele dierenrijk. Waardoor zij heel goed in het bos inblendt met alle dieren. Dan zit ze heel lang in een hut, dan moet ze een paar beproevingen doen. Uiteindelijk komt ze dan toch terug in het kasteel. En dan gaat ze in de keuken werken en dan herkent haar vader haar niet meer. Uiteindelijk trouwt ze volgens mij alsnog met haar vader. Het is een best wel weird sprookje, maar heel mooi. Maar je zit er goed in die sprookjes. Ja. Ik hoef gewoon op een knop te drukken en het komt eruit. Ja, vooral die sprookjes die super weird zijn. Tim en ik in dat Je hebt ook het leugensprookje. Het leugensprookje is te gek. Nou ja, dat slaat gewoon nergens op. Wat gebeurt daar nou allemaal? Het leugensprookje is een soort opsomming van dingen die niet kunnen. Nee, ja. Zo, heb je voorbeelden? Zeven kamelen die een rivier ondersteboven leeg drinken. Juist, ja, nee, precies. Ja, ja. En dat is een hele lange opsomming van een pagina lang met allemaal dingen die niet kunnen. Ja. Echt een vreemdkörper. Ja. Is er een lijn te ontdekken, behalve dat ze af en toe weird zijn in die sprookjes? In de sprookjes die Grim de gebroeders vertellen, beschreven hebben. Ik denk dat het over normen en waarden gaat. En dat je daar een les uit haalt. En dat is... Dat je dat aan kinderen voorbrengt. Dat is denk ik de lijn die ze... Ja, en dat er ongelooflijk veel fantasie in zit. En snappen jullie dat de meeste sprookjes de sprookjes zijn die heel gangbaar zijn? Zoals Roodkapje, Hans en Grietje. Dat hier ook in de zaal naar boven komt. Waarom zijn dat juist de verhalen die zijn blijven hangen, denken jullie? Of verteld zijn? Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want we hebben ook wel meegemaakt tijdens het lezen van de sprookjes... dat er heel veel sprookjes zijn waarvan ik in ieder geval denk... waarom zijn die eigenlijk niet opgepakt? Maar... Ja, ik denk ook dat heel veel sprookjes wel echt op elkaar lijken ook. Ja. Dus het gaat wel vaak over twee kinderen die dan verdwalen of zo. Of, ja. Of dat een arme boze timmerman. Boze stiefzusters of boze stiefmoeders. Ja, rijke en arme en pratende dieren. Dus het lijkt allemaal wel heel erg op elkaar ook. Ja. Hoe maak je een voorstelling als er zo weinig over Grimm zelf bekend is? Want er is niet zo heel veel over de gebroers geschreven, hè? Nee. Hoe hebben jullie dat opgelost? Je hebt één boek. Van Gunther Grass. En want jij hebt die gelezen. Ja, dat boek van Gunther Grass, dat is eigenlijk wel heel goed. En dat gaat over een beetje meer over de tijd dat ze al voorbij de sprookjes waren. Dat ze meer bezig waren met hun woordenboek. Want ze zijn op een gegeven moment gevraagd om een woordenboek van de Duitse taal te maken. Daar zijn ze aan begonnen. Ze hebben zeven letters gehaald. Toen waren... Ze waren te precies. Hij is toch ook pas in de... Ja, hij is 40 jaar na hun dood. Is hij pas afgemaakt. Oh, echt? Ja. Door andere mensen, ja. Ja. Maar daarom zie je wel dus heel erg de band tussen die broers... en de liefde die ze voor elkaar hebben en hadden. Ja. Ja. Dat leer je dan uit dat boek. Dus dat hebben jullie ook verwerkt in de voorstelling. We gaan straks dus een deel horen. Moeten we iets weten van tevoren wat fijn is om daarin te komen? Gaan we dat zeggen? Ja, denk ik. Ja, misschien wel. Oké, dus om even een beeld te schetsen. Wij spelen een voorstelling in een voorstelling... Ja. En het publiek is niet het publiek. Nee, dus wij zijn Tim en Tarik. En wij spelen de gebroeders Grimm. En je ziet dat wij dat spelen. Dus je ziet de achterkant van een theater. Oh, ja. Dus wij spelen alles naar de achtermuur. Check. De voorstelling. En dan zie je voornamelijk de backstage. Wat daar gebeurt tussen ons. Ja. En daar hebben we het over... kunst, wat er goed commercie, gaat, wat fout gaat. Kunst, ja. Ja, dus wij rijden ook de hele tijd dingen op... En af en daar hebben we dan en er gaat heel veel fout in deze voorstelling. Zullen we beginnen? Ja, dat is goed. Zullen we dat doen? Gaan jullie vast naar je plek toe? Ja, goed. Tarik Moret en Tim Olivier Sommer en op drums dus Chaim Leumens. Die zult u ook langs horen komen. Ze zijn er bijna klaar voor. Ik zou zeggen, heren, mensen, take it away. Guten Abend, hooggeacht paradepubliek. Van harte welkom bij deze betoverende theateravond. Tarik Moret en Tim Olivier Sommer nemen u mee in de levens van hun grote idool. De gebroeders Grimm, 's werelds grootste sprookjesvertellers. Laat de magie beginnen. Jetzt geht's los! Meisjes, jongens, dames, heren, alles wat daartussen zit. Wij gaan jullie hier een verhaal vertellen. En dat doen wij met veel woorden. en met prachtige muziek. Maar dat doen wij niet, zonder ons is voor te stellen. De gebroeders Grimm zijn de koningen van Sprookjesland. Wij vertellen u vanavond over ons leven. Maar let op, het gaat best snel, we nemen u mee aan de hand. Wij gaan de sprookjes en ons verhaal verweven. Wonderen wezens, draken, heksen, Hans en Grietje, Repelsteel. Assepoester en Rapunzel, Doornroosje. Ook de zeven dwergen en de prins die komen op toneel. Zij zitten hier. Ze zitten hier in het bijzonder wonderdoosje. Er was eens lang, lang geleden een arme timmerman. Hij leefde met zijn vrouw in een klein huis aan de rand van een groot bos. Ze hadden drie zonen. Wilhelm, de oudste, was geboren met een prachtig gelaat. Hij was de knapste van de drie. De middelste, Jacob, was de slimste. Hij was geboren met een goed stel hersens. En Ludwig, de jongste, daar praten we niet over. Op een dag was de vrouw van de timmerman zo blij dat ze lachend van de trap viel. Ze was op slag dood. De timmerman was verdrietig. En na zeven dagen huilen treurde de timmerman zich ook dood. Nu waren de twee broers alleen. In het kleine huisje aan de rand van het grote bos. Ze hadden niets te eten. En hun buikjes begonnen harder en harder te rommelen. Ze moesten iets doen. Jacob, wat is er? Het is gelukt. Wat is gelukt? Ik heb alle pagina's uit het dagboek van mama gescheurd en de inkt eruit gewassen in de tobbe. Oh, broertje, kom hier. De woorden van mama gaan nooit verloren. Nu hebben we paparazzen om de verhalen van papa op te schrijven. Binnenkort verhuizen we naar de grote stad. Daar verkopen we onze verhalen en dan worden we rijk. En dan heeft iedereen weer genoeg te eten? Ja. Dat ook. Heb je een pen? Ja. Bind er vleugels aan. We moeten schrijven als de wind. De hongersnood, die wacht op niemand. Wow. Wow. En zo geschiedde. De broertjes van bijna 15 sloten zich op in het huisje van hun ouders. En ze schreven... Hoe gaat ie? Roodkapje. Hoe gaat ie? Wat? Hoe gaat ie? Hoe voel je je vandaag? Maar de kabouter die viel weer om en je moet niet tegen mij praten als ik op ben. Ja, maar ik wil gewoon even inchecken, even vibechecken, even samen. Ja, oké, prima. Hoe gaat het met jou? Ik voel me als een rivier. Wat? Continuous flow. Hè? Oké. Is dat goed? Heel goed. Oh, fijn. Hé, alles kan weer vandaag. Ik voel het. Ja, maar we houden ons wel aan het script, hè? Ja, het script. Best lekker, die salmari. Echt een goede deal. Ben je nou aan het drinken? Tijdens de voorstelling? Hè? Nog even over daarnet. Je moet wel genoeg tranenstik gebruiken. Ja, maar die heb ik gebruikt. Of had je die uitloopmascara niet opgedaan? Nou ja, ik weet het niet. Ik voelde dat niet vandaag. Het was een beetje te plastisch. We hadden toch afgesproken dat dat veel beter is? Dan zien de mensen dat je verdrietig bent. Ik heb er een oogontsteking aan overgehouden. Alles voor de kunst, dat zeg jij altijd. Ja. Hé, ik dacht, misschien kan Wilhelm ook een keertje huilen. Dat is toch ook leuk? Nee. Jij moet huilen. Dat is veel beter. Ja, dan heb je echt een soort Marlene Dietrich momentje. Oké. Ik doe het alweer de volgende voorstelling. Scheiße. Hé? Telefoon? Ah, niks. Gezeik. Met wie? Ah, niks. Niks. Gezeik. Oké, zet hem dan uit. Ja. Ik ben helemaal uit mijn flow nu. Ja, je hebt helemaal niet uit. Ja. Ze moeten de mensen entertainen, onderhouden, shot, wielerij. Ik sta klaar. Oh, hey. Heb jij je puffer wel bij je? Ja. Ja, want ik wil geen assenpoester op toneel, hè? Ja, je moet me niet pesten met mijn astma, dat is echt flauw. Oké, okay. Je moet op. Ja, oké. Okay. Succes. De gebroeders Grimm hadden eindelijk alle sprookjes opgeschreven. Maar nu moesten ze nog bij de mensen terechtkomen. Wilhelm zocht stad en land af naar een uitgever. Maar het wilde maar niet lukken. Oh, ik heb zo'n honger. Oh, had ik maar wat kartoffelsalaat. Of wat zwartvadderschinken. Of één glaasje schnaps. Jacob, ik heb slecht nieuws. Scheiße, ik wist het. Ze doen het niet. En wat hebben ze dit keer gezegd? Hè? Te lang, te kort. Te luguber. Te luguber? Oh. Jacob, dit is de 14e uitgever deze maand. Ik weet niet of we dit nog lang kunnen volhouden. Daalman! Uitgeverij Daalman? Ja, natuurlijk. Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht. Maar die zat toch bij een protestgroep? Ja, dat is een risico wat we maar moeten nemen. Je hebt gelijk. Stel me aan hem voor. Aan wie? Ja, aan die Daalman natuurlijk. Oh, ja. En zo gingen de gebroeders Grimm op pad naar buurman Daalman. Jacob moest denken aan de onstilbare honger die de wolf moet hebben gehad voor hij bedacht dat hij de wolf... Jezus. Hè? Waarom gaat alles zo langzaam vandaag? Ja, sorry. Jij laat zoveel witjes vallen. Het trekt, man. Ja, I don't know. Ik zit helemaal niet echt lekker in mijn body vandaag. Een soort van... Snor. Snor, je hebt toch een snor in de volgende scène? Oh, ja, snor, sorry. Snor, oh, man. Oh my god, oh my god. Ja, kom op. Stonden 70 mensen naar ons te kijken. I know. Sorry, sorry. 3, 2, 1, plakken, ja, man. Ja, hop. Scheiße. Ben jij dat? Nee. Ik denk dat het echt iemand uit het publiek is. Ik ga even kijken. Serieus, zet hem gewoon op stil. Zet hem op vliegtuig. Zet hem gewoon uit. Het stoort me echt. Ik kan niet werken zo. Dag meneer Verlinde. Ja, ik kan niet bellen, want ik zit midden in een voorstelling. Maar ik heb straks afgesproken om even rustig te gaan zitten. En dan kan ik het hem voorleggen. Dan bel ik u direct. Wat doe jij nou? Hè? No phone policy. Ja, voicemail. Sorry. Voicemail? Ja. Dude, dat kan echt niet. Nee, je hebt gelijk. Sorry. Oh, oh my god. Hé, wat zijn die weer dan? Dat is hier hoor. Oh, AirPods. Nieuwe. Ik heb ze ook voor jou besteld op de zaak. Vet handig. Van Apple? Ja, ze dempen dus alle surrounding sounds. €300 met code. Grimm, 20% korting bij de Mediamarkt. Wist je dat je daar hersenkanker van krijgt? Ik hoor helemaal niks. De straling gaat dus dwars door je hoofd. En Apple test als een product op kinderen. Ik hoor niks. Oh my god, je moet op. Je moet op. Je moet op. Oh, fuck off. Ik moet op. De heks. Jawel, dank. Ook Grimm natuurlijk. Welk gedeelte is dit van, als het hele stuk gaan zien? Het begin. Het begin. Okay. Ja. Okay. Het is het begin, ja. En er worden dus de hele tijd dingen opgezet en afgehaald. Ja, dus dat is voor de mensen die moeten echt nog even gaan kijken naar jullie. Ja, er gebeurt als heel veel. Het is heel weird om dit alleen maar te horen, denk ik. Ja. Maar ook wel leuk. Ja, zeker. Ik vond het heel leuk. Zullen we eventjes beginnen bij het levensverhaal van de gebroeders Grimm? Want dat hebben jullie helemaal uitgeplozen. En dat vinden wij ongelooflijk interessant als programma. Dus laten we daarbij beginnen. Het begin van de gebroeders Grimm. 250 jaar geleden leefden ze. Werden geboren in 1785 en 86. Zit een jaartje tussen de twee. Ja. In wat voor land was dat toen, Duitsland? In wat voor land groeiden ze op? Duitsland was toen best wel een rommeltje. Dus het was best wel verdeeld. De Fransen zaten er. De Fransen zaten er. Het was een soort lappendeken waarin iedereen eigenlijk een soort van kleine hertogdommetjes had. En kleine iedereen staartjes. Een soort van de baas wilde zijn. Ja. Er was niet zoveel... het was geen geheel. Mm-hmm. Waarin, als je dat wil, de gebroeders Grimm best wel veel invloed zouden kunnen hebben gehad. Omdat ze verbinding hebben gecreëerd door al die verhalen op te tekenen. Ja, de verhalen, laten we daar dan ook meteen naartoe springen. Want zij hebben het zijn de volksverhalen die zij zijn gaan opschrijven. Ja, ze hebben ze verzameld. Ja. En waar kwamen die verhalen dan vandaan op dat moment? Ja, ze hadden een, hoe heette zij ook weer, Dorothea? Doortgen, ja, Dorothea. Dorothea was een rijke madame. En die vertelde heel veel van die verhalen. Dus ze zijn gewoon heel, ja, en ze zijn sowieso heel veel door het land gaan reizen. Ja. En ook, want je hebt sommige verhalen die zijn ook in andere gedeeltes in Duitsland waren die anders. Ja. Ja. Dus die hebben ze gewoon naast elkaar gelegd. Ja, ja. En gekeken, oké, wat is dan de puurste vorm? Ja, wat jij net ook al aangaf, dat er hele aparte verhalen tussen zaten met rare kronkels misschien. En zij hebben daar de gemene deler uitgehaald, vermoedelijk. Of er een interpretatie van gedaan. Maar dat waren dus volksverhalen, maar die werd dus eigenlijk ook door een rijke vrouw verteld. Ook, ja. Zeker. Maar ook door anderen in het land, weten jullie dat? Nou, vroeger was het eigenlijk veel gebruikelijker om, als je in gezelschap was, om daar dan over te praten. Om elkaar dat soort verhalen te vertellen, in plaats van dat je... Nou ja, we hebben het tegenwoordig over onszelf waarschijnlijk. maar in plaats van dat je een anekdote vertelt, bijvoorbeeld vertel je zo'n sprookje. Ja. Dus dat was een beetje wat de mensen deden. En die Dortgen, dat was een rijke vrouw. En haar vader had een soort grote herberg. Dus ze had altijd veel volk over de vloer. Ja. Ja. Dus zij kende er veel. En daarin gingen de gebroeders ook op zoek naar plekken waar ze met zo de pure mens konden praten. Dus ook naar dorpen waar mensen gewoon weinig geld hadden. Oh, dus daar kwamen ze ook. Dus daar haalden ze ook die verhalen op. Ja, want ze wilden eigenlijk... Ze waren germanisten en professoren en best wel taalfetischisten. Ja. Dus ze hebben het heel erg academisch aangevlogen. Ze hebben er echt een soort studie van gemaakt. Maar hoe kwamen ze hiertoe? Want laten we nog even teruggaan naar die 250 jaar geleden. Dus dat Duitsland, dat rommelig was en niet echt een eenheid. Hoe was het in hun gezin? Waar groeiden zij in op dat moment? Niet zo rijk. Nee. Ze hadden zeven. Ze waren met z'n zevenen. Ja. Dus ja, ga dat maar eens even onderhouden. Broertjes en zusjes. Ja. En waar ook niet zoveel over bekend is. En je had dus Ludwig. Ja. En die maakte dus heel veel de tekeningen en de prenten voor hun verhalen. Ja. En die heeft ook portretten van hun gemaakt. Maar verder is het niet heel bekend wat die anderen hebben gedaan. Maar het was niet een heel welvarend gezin. Nee. Maar het is ook wel grappig. Want het begin waar het begon is, was er dus een die operaman. Ja, de operaman uit Berlijn. Ik weet even zijn naam niet meer. Nee. Maar die heeft, want zij werkte gewoon op de academie. En die heeft hun gevraagd om die sprookjes te verzamelen voor zijn nieuwe opera. Mm. Zo is het begonnen. Aha. Dat is dus het begin van die sprookjes. En uiteindelijk is dat helemaal net nooit van de grond gekomen, die opera. Maar zij vonden dat dus zo fantastisch, die vader, dat zij daarmee door zijn gegaan. Maar ze zijn toch helemaal niet begonnen met de literatuur? Want ik las ergens dat ze begonnen met met de rechtenstudie. Ja. Dat ze dus zich eerst daarin verdiept hebben. Hoe zijn ze dan bij de literatuur beland, Tim? Ja, dat weet ik niet. Welk kronkelpad heeft ze daar gebracht? Of is dit allemaal op toeval gebaseerd misschien? Ik denk via, vooral hoor. Ja, ja? En via die opera. Vooral voor die, ja. En hoe die dan... Ja, maar ze hadden wel gevoel... Ze hadden wel, je zegt het waren germanisten, dus we hadden wel heel veel taal... Liefde voor de taal. Ja. Waar bleek dat uit? Nou, ik denk dat ze er een beetje in zijn gerold, maar ze zijn zo... specifiek en zo streng als het aankomt op taal en als het aankomt op die sprookjes. Als je, kijk, dat vinden wij een mooi beeld, dat je dus 15 versies van Roodkapje hebt verzameld. En dat je dan dagenlang met z'n tweeën gaat discussiëren. Zo van, nee, maar ik denk dat die versie uit Berlijn, dat niet klopt. Ja. Ik denk dat niet de pure versie is. Het is ook een soort van... Heel raar gegeven om zo lang na te denken over meerdere versies van één verhaal. Van één volksverhaal. Ja, en ook met dat woordenboek, dat al die letters, dat ze dit helemaal niet hebben afgemaakt. Nee. Ze echt... Omdat ze zo precies waren. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. En de relatie van die broers, wat kunnen jullie daarover vertellen? Want ze waren heel close. Ze scheelden maar een jaar, hebben heel veel samen gedaan. Ze zijn opgegroeid, vlak na elkaar. Ja. Hoe zat die relatie in elkaar? Absurd hecht. Ja? Ja. Ja. Ja, en het is zelfs zo hecht dat Jacob, die heeft nooit een vrouw gehad of kinderen. Dus die was misschien nog wel meer een purist, puristischer dan Wilhelm. Er zat niet iets achter nog, dat hij dat niet wilde? Of... Ik denk dat hij gewoon zo blij met die taal. Alleen maar taal. En Wilhelm is dan, die heeft ook uiteindelijk die sprookjes een beetje veranderd. Ja. En wat toegankelijker gemaakt voor de mensen. Die is daarmee doorgegaan en die heeft ook een vrouw gekregen en kinderen. En uiteindelijk woonde Jacob met hun in huis. Ja. Oh ja. Dus die was gewoon onderdeel van dat gezin. Ze hebben hun hele leven samen gewoond. Ja. Kunnen jullie daar iets bij voorstellen? Ja, het, ook, het hoe lang zijn jullie al samen aan het werk eigenlijk? Bijna tien jaar. Dat is ook al best een tijd. Dat is ook altijd, ja. Maar het is ook heftig hoor. Stel je voor dat je dus samen woont en samen werkt. Studeerkamers tegenover dag. Ze zijn samen gaan studeren, ze zijn samen gaan werken. Er zijn ook best wel mooie brieven die ze aan elkaar hebben geschreven op het moment dat... Want Jacob is op een gegeven moment verbannen geweest. Of nou ja, het land uitgezet geweest. Omdat ze een soort protestbrief hadden geschreven tegen een wetsverandering. Toen is Jacob verbannen geweest. En daar in die brieven schrijven ze heel lief dat ze elkaar missen. Oh ja. Ja, dat is supermooi. Maar ze hebben dus gewoon vanaf hun eerste tot de dood... kamer aan kamer gewoond. Maar in het stuk wordt er ook een hoop gekibbeld. Is dat iets wat jullie hebben ingebracht? Of vermoeden jullie dat heeft plaatsgevonden? Dat zal vast wel plaatsgevonden hebben. Maar ik denk meer over hoe het is. Wat jij dus net zegt. Dat het ze zo op die sprookjes zijn dat het goed moet zijn. Ja. Dat ze daarin kibbelig misschien waren. Ja. Maar we hebben het wel echt er ook wel meer in geschreven nu. Ja, we hebben ze... Ja. Met welk doel? Waarom? Ja, kijk, dus we hebben het dus eigenlijk al uitvergroot. Dus die relatie, dus Wilhelm die de sprookjes heeft veranderd. Ja. Dat is in dit stuk dan ook, alleen dan als acteurs. Mm-hmm. Ik wil groot, ik wil meer. Ik wil niet meer in een tent staan. Ik wil naar Carré. en Jacob... Je wilde geloof ik ook... Was Wilhelm ook degene die het aan Albert Verlinde wilde verkopen? Ja. Ja, ja, sorry dat ik het verklap, ja, precies. Je hebt echt je hart aan de duivel willen verkopen. Ja, gewoon stabiliteit. Of in ieder geval, we hebben ook... Er zit heel veel op zoek naar houvast in. Ja. Dus ik zoek dat dan in stabiliteit, financiële stabiliteit. En Jacob zoekt dat dan meer in de kunst en het pure. Ah. En dat botst. Natuurlijk. Ja. En je hebt ook continu ben jij je telefoon toch aan het opnemen. Ja, waarom is dat? Ja, ik ben met Albert Verlinde natuurlijk. Aan het bellen. Ja, je bent het aan het regelen. Ik heb een aanbod gekregen. Ja. Ja. Maar hij weet dat nog niet. Nee. En hij gaat dat ook niet leuk vinden waarschijnlijk. Ja, hij weet dat als hij tegen mij zegt... We hebben een aanbod gekregen van Albert Verlinde om 200 keer in Carré te staan... met de sequel van deze voorstelling... dat ik dan helemaal gek word. Dus hij heeft dat al te lang niet tegen mij gezegd. Ze moeten deze voorstelling nog maar een paar keer spelen. En vanavond gaat er van alles mis. Dus dan is het zo, oké, dan vertel ik het maar. En het is het einde van de tour, van die voorstelling. Ja. Dus je moet verder dan. Ja. Dus dat is het ook. We moeten niet te veel verklappen natuurlijk, hè. Want mensen gaan nog kijken. Dus bij deze. Zijn jullie ook van plan om er meer mee te doen? Of om een nog langere versie ervan te maken? Nou, onze vorige paradevoorstelling, het Wim Sonneveld Complex... dat gaat over Wim Sonneveld. Die gaat nu de zaal in. Dus het kan wel gebeuren. Het is een soort... Het is een construct dat al vaker gebeurt. En het is best wel fijn voor producenten en voor theaters... als je een lange versie gaat maken van een voorstelling die al bestaat. Want je hebt al materiaal. Ja. Je weet al waar het over gaat. Al dat soort dingen. Alhoewel, dus het zou kunnen, maar eerst even de Wim Sonneveld. Eerst even Wim. Ja. Ja, all right. Ja. Jullie hebben ook, en dat is wel interessant, jullie vertelden net... het speelt zich af in het Duitsland waar chaos was en waar verdeeldheid heerste. De volksverhalen waren er ook om te verbinden. Jullie hebben ook even met de gedachten gespeeld, heb ik begrepen... dat er misschien wel een soort verbintenis is met de complottheorieën van nu. Mm-hmm. Ik vond dat heel interessant, want dat zit uiteindelijk geloof ik niet echt meer in de voorstellingen... Maar de gedachte vond ik wel interessewek. Hoe zit het? Nou, je hebt maar een half uur. Ja. Heb ik al van meerdere makers gehoord dat het dan dat veel is, sneuvelt. Het is heel veel Kill Your Darlings. We hebben dus nu het begin gemaakt, denk ik... van wat uiteindelijk iemand kan zijn die in conspiracies gaat geloven. Ja. Dus die ziet dat het misgaat. Want vaak is het bij conspiracies... mensen zijn benadeeld door elite, belastingdienst, weet ik het wat. En die zoeken naar iets om tegen te vechten. Ook een soort houvast. Ja. Dus dat paste niet in een half uur. Nee. Om eerst te laten zien, hij wordt benadeeld. En daarna te laten zien, hij gelooft in conspiracies. Want eventjes voor het verhaal. Ja, jij wordt benadeeld door in het verhaal. In onze anekdote word ik benadeeld door... maar dat is ook in mijn ogen, dus we hebben er wel een beetje conspiracy van gemaakt... door het grote geld, door het grote kapitaal. Ik verlies mijn... Je artistieke zuiverheid misschien, ik verlies mijn compagnon... omdat hij voor het voor het geld gaat. Ja. En ik wil dat niet. En hij wil dat niet omdat hij het gevoel heeft dat je dan gebukt gaat onder allemaal regels. Dat de mensen met geld het allemaal bepalen. Dat is wat jouw karakter voelt. Ja, ja. Dus daar schuren we wel een beetje tegen die conspiratie of complotdenkers aan. Ja. Maar we waren eerst op zoek naar, omdat je die sprookjes die mensen vroeger aan elkaar vertelden, er zit natuurlijk best wel veel fantasie in sprookjes, volgens ons, op een goede manier. En er zit een soort les in. Mm-hmm. De sprookjes worden niet meer super veel verteld. Of het is in Disney, of het is in de bioscoop en zo. Maar wat we nu wel hebben, is dat mensen best wel veel doorslaan in bepaalde complottheorieën, waarin ze dan, want daar zit toch ook volgens ons fantasie in en een soort les. Ja. Dus daarin kwamen we op een gegeven moment terecht in een soort parallel tussen sprookjes en complotten, dat we dachten, ja, dat zit wel iets in. Je hebt ook zo die lizard people bijvoorbeeld, dan denk ik, ja. Dat zou ook een sprookje kunnen zijn. Ja, toch? Nou ja, als het niet zo bizar was ook. Maar jullie hebben net al aangegeven dat heel veel sprookjes ook hele bizarre wendingen kennen. Ja. Die jullie vonden. Ja, ja, maar ja. Als je dus zegt, eigenlijk is de grote wereldleiding is reptielachtig. Ja, ja. Dan ga ik al heel snel naar dat sprookjesbos, hoor. Ik denk dan al heel snel, huh? Wow, opeens ben je er in dat sprookjesbos. Ja. Ja. Dan zie je het voor je. Ja. En hebben jullie dan ook verdiept in complottheorieën eventjes? Ja, we hebben zelfs sprookjes, conspiratiesprookjes geschreven. Echt waar? Dus ja. Heb je daar een voorbeeld van? Wat was nou Rapunzel? We hebben een soort Rapunzel Twin Towers Twin sprookje Towers, gemaakt. En dat was dan de draak die vloog in de toren. In de Twin Towers, ja. Wat hebben we? COVID. Wat was COVID ook alweer? Assepoester was COVID. Nee, door een roosje was COVID. Zeg maar de diepe slaap. Wat hoesten ze in iemands gezicht of zo? Oh, oké, ja. De diepe slaap waar iedereen in terecht kwam. En, ja, nee, ja die, ze at een vleermuis. Ze had een vleermuis. Oh, vleermuis. Want ze was vrij. In China. Ja. In een land met een lange muur. Ja. Zo kwam het terug bij je. Ja. En dat was een gedachte, het was een probeersel. Jullie wilden uitvinden wat dat zou zijn, een gedachte-experiment. Ja. Of dat zou kunnen werken in de voorstelling. Of dat zou kunnen werken, ja. En het is ook best wel moeilijk, want die sprookjes zijn altijd in verhaalvorm. Ja. Dus je bent altijd een verteller. En het is niet een toneelstuk waar er een dialoog in zit. En complotten ook, eigenlijk. Ja. En we wilden waken voordat we een soort van spreekbeurt gingen doen. Ja. Dus of een soort vingerwijzen, ja. En toen kwamen we erachter wat die sprookjes en die complotten in gemeen hebben. Waarin ze op elkaar lijken. Dat is ook iets wat theatraal moeilijk en oninteressant is. Namelijk? Ik kom je even vertellen hoe het zit. Ja, ja. Ja. Ik vind dat soort theater niet zo vet. Mm. Wij vinden dat soort theater niet zo vet. Mm. Dus toen kwamen we erachter, oh my god, ja. Dat gaan we gewoon echt niet doen. Nee. Nee. Ook niet in de eventuele langere versie. Nou ja, misschien. Dat zou dan kunnen. Ja. Misschien, dan heb je ook de focus van een theaterzaal. En hier op de parade, je moet meebewegen met de situatie waar je in staat. Dus je kan niet zeggen, oké, ik ga nu eens even 10 minuten nemen om het sprookje van Rapunzel en de Twin Towers te vertellen. Nee. Op een hele rustige, gedragen manier. Want de zweefmolen belt en mensen zijn dronken. Het is niet echt een setting. De spanningsboog is gewoon fragiel. Ja, snap ik. Heeft jullie kijk, want jullie hebben er wel onderzoek naar gedaan. Jullie hebben er volledig verdiept in sprookjes. Heeft het iets met jullie gedaan? Snappen jullie misschien complotdenkers beter? Zou kunnen misschien. Nou ja, ik snap wel dat je naar houvast zoekt. Ja. En naar verbinding in elkaar. En dat de wereld staat natuurlijk ook in de fik. Ja. Dus en mensen zijn boos en daarin probeer je elkaar te zoeken. Dus dat begrijp ik wel. Maar het verbindende element. Het verbindende element. Maar op het moment dat het een soort preaching wordt, vind ik het vrij eng. Ja. Worden van je moet dit geloven, want deze mensen zijn slecht. Ja. En wat is er in jullie voorstelling dan overgebleven van het oorspronkelijke idee? Is dat dan wat je vertelt, de machtsverhouding die er ontstaat? Dus waardoor ook de onevenwichtigheid ontstaat in de relatie tussen de broers? Nou, wat wel in ons oorspronkelijk idee zat, is dus die frictie die tussen de broers zit, van het naar de mensen toeschrijven van de sprookjes en het puur blijven. Dus dat wetenschappelijke element ook? Ja, en dat puristische element. En dat je dus eigenlijk als je dingen gaat verbloemen of gaat romantiseren of mooi maken of zachter maken, dat je dan eigenlijk aan het liegen bent. Mm-hmm. Het gaat voor ons ook best wel over, ja, waar blijven aan jezelf of aan je eigen product. dat is blijven staan. En het is wel het begin van die ontwrichting die kan leiden tot complotdenken. Waarheid zoeken. Ja, want zijn de broers in staat om met elkaar te blijven communiceren? Want dat zie je nu ook wel, dat mensen niet meer in staat zijn om zich in elkaars werkelijkheid te kunnen verplaatsen. Mm-hmm. Zonder dat we al te veel verklappen natuurlijk over de voorstelling. Maar hoe gaat dat met de broers? Komt dat... Ja, ik moet niet zeggen of het goed komt of niet. Het is een beetje wat we toen hadden die polarisatie. Daar kwamen we op een gegeven moment achter toen we een nieuwe versie van onze lijn aan het pitchen waren aan jouw vriendin. Die zei toen, maar eigenlijk gaat de voorstelling dan over polarisatie. Ja. Niet luisteren naar elkaar. En juist omdat je als je zo dicht bij elkaar staat, want dat gebeurt gewoon heel veel. Ja. Ja. Maar hoe eindigt het? Ja. Ja, maar weten wij of dit bij de broers gebeurd is, in daadwerkelijk? Of zijn zij altijd zo close gebleven? Ze zijn altijd zo close gebleven. En uiteindelijk wil hem het wel allemaal veranderd. En is Jacob een woordenboek gaan maken. Maar dat is niet alsof ze daardoor heel veel ruzie hebben gehad. Nee, daarover. Want ze zijn er wel heel veel geld mee gaan verdienen. En in een heel groot huis kunnen wonen met z'n tweeën. Ja. Ja. Ze zijn super close gebleven. Sterker nog, op een gegeven moment gaat Wilhelm dood. Aan een carbonkel. Pardon? Aan een carbonkel. Dat is toch een puist? Ja, een enorme puist. Hij is aangestorven. Zo met zo'n tunnel is dat? Ja. Hij is aangestorven. Hij is aangestorven. Nou, dat is gewoon een ontsteking, toch? Een huid. Ja. Ai. Och. Mag ik weten waar die zat? Nee, dat weet ik ook niet. Weet je ook niet? Oké. Okay. dat wil ik dan wel weten eigenlijk. Ja. Maar goed, jammer. Dat wil ook zien eigenlijk. Ja, misschien maar wel een beetje. Ja, dat. Ja, een carbonkel. Oké, maar en dan? Wat gebeurt er dan? Dan blijft Jacob in dat huis wonen met die vrouw en kinderen van Wilhelm. Het is heel weird. Er is ook ergens een keer in Berlijn een klucht/musical geschreven over Jacob en Wilhelm Grimm en die vrouw. Die is maar twee keer opgevoerd of zo. En die musical klucht die ging erover dat ze eigenlijk een soort van driehoeksverhouding zouden moeten hebben. Oh, wauw. Nergens te vinden. Maar dat willen we heel graag hebben. Ja, dat snap ik. Mocht iemand luisteren. Ja. Kunnen ze mailen naar watblijft@human.nl. Sturen wij het door, dat beloof ik. Werden zij trouwens, dat vroeg ik me nog af, serieus genomen meteen met het werk wat zij aan het doen waren destijds. Want zij wilden dat dus heel wetenschappelijk aanpakken. Zij wilden die verhalen naast elkaar leggen, wat natuurlijk super interessant is. In het heden ook, om dat te doen, al die verhalen naast elkaar en kijken wat het juiste is. Werd dat serieus genomen? Nee, in eerste instantie niet, nee. Ik weet ook niet precies waarom niet. Maar dat werd niet serieus genomen. Het werd echt pas meer door de mensen serieus genomen. Ja. Want wanneer werd dat een succes, die sprookjes van Grimm? Ik denk de zesde druk. Toen hadden ze het al wel een beetje veranderd. Maar de mensen leerden lezen. Ah ja, dat scheelt natuurlijk. Dat scheelde heel erg. En ze hadden die sprookjes verzameld ook als een soort van taalkundig onderzoek en een volksonderzoek. En ze zaten op de Universiteit van Göttingen toendertijd. En eigenlijk waren hun collega's niet echt onder de indruk. Vonden ze dat geen serieus werk? Of wat was... Ja, volgens mij zaten ze gewoon een beetje zo van... Ja, oké, okay, dan heb je allemaal volksverhalen. Ja, wat moet je ermee? Ja. Ja. Terwijl nu, nogmaals, we deden net een kleine steekproef. Iedereen kent die verhalen van Grimm. Dat is toch opmerkelijk? Absoluut. Ja, zij hebben het ook... Het wordt gezegd dat zij het genre sprookje hebben uitgevonden. Ja. Toen. Ook omdat er zoveel is natuurlijk. Ja, zij hebben die bundeling gedaan en gemaakt. Ja. En snappen jullie waarom ieder kind nu nog deze sprookjes kent? Dus van Roodkapje, Repelsteeltje, Hans en Grietje. Ook zo'n giezelsprookje. Supergoed. Waarom dat is? Ja, waarom kennen de kinderen van nu dat ook nog? Het gaat dus kennelijk wel best met zijn tijd mee op de een of andere manier. Walt Disney. Ja, Disney heeft natuurlijk een beetje... geholpen. Wat heeft Disney gedaan met de oorspronkelijke verhalen? Mooier gemaakt. Ja. Zachter? Zachter gemaakt. Zachter. Dat vooral, en dat zit ook in onze voorstelling. Dat het daar ook over gaat. Ja. Ik denk... Hoe hebben ze dat gedaan? Kan je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld liedjes erin. Dat soort dingen. Dat een prinses de hele tijd zingt. Ja, want dat doet een prinses. Dat doet een prinses en die praat met vogels. Ja. Ja. En dat al die dieren de hele tijd maar helpen en grote ogen hebben en een soort mascara op. Iedereen heeft mascara op, en Disney. Ja. En het is ook best mooie kleuren en zo. En ik denk dat als de Grimms het zouden optekenen dat alles gewoon bruin en groen is. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk weer terug naar die oorspronkelijke Grimms, of niet? Met jullie verhaal. Ja, dat wel meer naar die oorspronkelijke Grimms. Ja. Maar we snappen het ook, hè. We hebben ook Bambi. We hebben ook gehuild om Bambi. Ja, ik ook. Ja. Zeker, is ook lekker. Ja, het is ook super lekker. Fijn. Maar heeft het ook iets, is het ook iets typisch westers om die sprookjes dan zo aan te passen en dat ze dan vervolgens de hele wereld overgaan? Hebben jullie enig idee of dat in het, misschien in het oosten anders is? Dat weten we eigenlijk. Weet ik niet, maar het maakt het wel toegankelijker voor iedereen. Ja. Dat is misschien de reden waarom ze niemand dus er hier vindt. Ja, het is natuurlijk gewoon prettig dat je weet als je een Disney-film opzet dat je je gewoon eventjes lekker kan voelen. Even weg kan zijn. Ja, dat je even een superkleine crisis hebt en dan gewoon kan denken, inderdaad, alles komt goed. Maar heeft dan eigenlijk de ene Grimm gelijk gekregen ten opzichte van de andere Grimm in het verhaal? Nee. Niet in jullie voorstelling misschien, maar in werkelijkheid heeft natuurlijk Hollywood wel ons die verhalen ingemasseerd. Ja, in werkelijkheid heeft veel Albert Verlinde heeft gelijk gekregen, toch? Ja. Uiteindelijk. Ja. En wij proberen er als Tim en Tariq misschien voor te pleiten dat het allebei mag bestaan en dat het elkaar niet hoeft te bijten. En dat het ook meer gaat over de kunstvorm theater. Dat allebei naast elkaar mag bestaan. Ja. Ook al is dit ene een niche en de ander niet. Ja. Ja. Dat het allebei goed is. Ja. En wat hebben de sprookjes? Want je hebt de rauwe versies. Kun je je voorstellen dat die rauwe versies aan jullie voorgelezen zouden zijn vroeger? Wat zou dat... Wow. Jullie hebben je niet verdiept in al die verhalen? Ik denk het niet, nee. Ik mocht bijvoorbeeld ook als ik films... Ik mocht niet, als ik 11 was, mocht ik niet films van 12 plus kijken. Nee. Dus ik denk de niet afgehakte tenen van de stiefzussen van Assepoester zou jij niet... Maar die dingen die jij liet horen, die jij luisterde bij je oma en zo op cassette... Die zijn best wel grof, hoor. Wat was dat? Dat zijn die Efteling-sprookjes uit de jaren 70. Die zijn op vinyl uitgebracht. Wie spreekt dat in? Ik weet niet. Een oude dame. Best wel eng ingesproken. Ja, die zijn best met enge stemmetjes. Die hebben jullie samen ook nog geluisterd? Ja. Maar die zijn best wel spannend. En die zitten ook nu in de voorstelling. Ja. Okay. En dat werd thuis? Dat mocht. Dus... Ja, met een cassette luisterde ik dat. Okay. Maar ik vond dat niet eng. Dus ik denk dat het ook een soort van... Maar jij wel, Tariq. Nee, toen we gingen dat luisteren en toen zat ik zo... Oké, wow, dit is best wel... dit is best wel... Ja, of tenminste, die fantasie wordt zo goed aangezet dat ik dacht... als ik een kind zou zijn, zou ik dit best wel spannend vinden. Ja, precies. Maar dat is ook goed. Dat vind ik ook goed. Dan kom je ook in het verhaal en... Ja. Ik denk dat het ook voornamelijk een beslissing is van de volwassen mens. Ja. Dat gevaarlijk is. Terwijl misschien vindt misschien een kind dat kind wel dat helemaal... Niet. Kan dat wel aan? Ja. Nou, kennelijk heb je het aangevoerd. Er is verder iets raars met jou gebeurd, toch? Nee. Nee. Hij is theatermaker geworden. Hey, in het stuk raken de broers wat van elkaar verwijderd. Er ontstaat een conflict. Herkennen jullie dat? Want jullie zeiden net, we werken al 10 jaar samen. Ja. En jullie hebben ook samen volgens mij de toneelopleiding gedaan. In Maastricht was dat? Samen afgestudeerd. Samen afgestudeerd ook? Ja. Of moet ik het apart even met jullie bespreken? Nee, ik denk het niet. Nee. We snappen wel wat er gebeurt. En er zit er natuurlijk wel in de voorstelling dat je je kan voorstellen... oh my god, stel je nou voor dat Tim nu wordt gebeld door een grote producent... die zegt, hey, ik wil met jou een heel jaar lang dit en dat doen. En ja, Tim wil gewoon een huis kopen. Dan kan ik me voorstellen dat Tim op een gegeven moment zegt... ja man, fuck. Ik ga dit doen. Ja. Maar ik denk niet dat wij, zoals in de voorstelling... op die manier uit elkaar gedreven kunnen worden. Nee, ik denk dat gaat dan ook over projectbasis. Ja. Dus dan zeg je, even een maandje zonder je en dan daarna weer samen. Dat denk ik, ja. Want je raakt dus niet uitgekeken op die samenwerking met elkaar... na 10 jaar. Wat verschillen jullie heel erg in persoonlijkheid? Of lijken jullie leukst op elkaar? Allebei. Kan dat? Weet ik niet. Dat kan. We verschillen wel ook heel erg. Ik denk dat... uiteindelijk toch ook wel de personages die we nu spelen... ook wel op onszelf lijken. Ja. Op een bepaalde manier. Dus ook omdat je er zelf iets in gooit. Ja. Ik denk dat we op de plekken waar wij van elkaar verschillen... elkaar kunnen aanvullen. En waar gaat dat dan over? waar vul ik jou in aan? Zeg het nou okay. maar gewoon. Als ik het zou chargeren, dan kan je zeggen dat Tim een soort van rust en stabiliteit is en ik een soort van chaos. Ja. En dat kan, als dat bij elkaar komt, dan krijgt Tim iets meer chaos van mij en dan krijg ik iets meer rust van Tim. En dat is precies, dan gaat hij ineens op een heel lekker level van chaos en rust, blijft hij dan hangen. En dat werkt. Ook nu, vorig jaar hebben we de jongens van de Herman Brood Academie ontdekt en meegenomen. En die nemen nu ook weer mee. En daarin hebben we ook wel gevoeld, oh ja, we moeten nu met mensen werken. En dan krijg je daarin een soort van papa Tim en gekke taar. Maar dat is precies wat die jongens blijkbaar nodig hadden. Ja, jongens, kunnen jullie dat bevestigen? Dan wordt hij heel driftig geknikt, ja. dus dat is een voorbeeld van hoe we elkaar daarin kunnen aanvullen. Oké, mooi. Dus jullie zijn nog niet op elkaar uitgekeken? Nee. Nee, ik denk we moeten nog door. Ja. We moeten nog door, zeker, ja. Ja, want jullie vertelden net, er komt dus een langere voorstelling van Wim Sonneveld. Ja. Moet daar dan nog veel aan gebeuren? Ja. Ja, ja, want dat was een half uur en nu moet het anderhalf uur. Ja. Dus dat is wel iets anders. Maar kijk, Wim heeft zoveel repertoire. Ja. En we hebben nu een klein deel van die liedjes ook gedaan. Mm. Alleen het refrein bijvoorbeeld. Ja. Dus die zou je dan al helemaal kunnen spelen. En wanneer gaat dit gebeuren allemaal? 8 maart in Bellevue. En dat is de 50ste sterfjaar van Wim Sonneveld. Ja. Oké, we schrijven hem op. Naast het... Voor wat blijft. Lijkt mij heel interessant. Superleuk, ja. Ja, ja. Ja. Naast de Wim Sonneveldbrug en achter de Lamar, zijn theater. Dan gaan we 45 keer spelen met als dernière de Kleine Comedie. Hallo. Leuk, hè? Hey, en hoeveel van... Is er al wat... Want je hebt dus een gedeelte al af. Ja. Hoe ver ben je dan nu? Of ben je nu vooral bezig met de parade en de voorstellingen? Ik ben nu vooral bezig met Grim, maar we hebben heel veel. Want de eerste doorloop van Wim duurde 50 minuten. Ja. Oké. Dus je had al heel veel materiaal. We hebben heel veel materiaal en we werken altijd in Google Docs. Dus en daar staan heel veel tabbladen open van allemaal. We gooien niks weg. Nee. Dus daar ligt, net zoals voor de Grim, daar ligt zoveel materiaal. Ja. Waar je dan doorheen... En ook, veel. En ook heel veel slechte dingen. Dat gaan jullie ook nog een keer spelen. Alle slechte stukken. Dat is een leuk idee. Jullie zeiden net al, het is heel leuk om op de parade te staan, omdat je stuk gewoon in ontwikkeling is. En je staat met het publiek eigenlijk die voorstelling te ontwikkelen. Tenminste, zo klinkt het. Wat doet het publiek dan met jullie? Wat maakt dat je denkt, oké, dit werkt wel, dit werkt niet? Ik denk dat we dat eerst bij elkaar moeten voelen. Dat gebeurt dus eerst samen. Oké, dit is hoe het lekker gaat. En dan voel je ook... Het is gek, maar dat is een gevoel als iets valt of zo in het publiek. Je merkt dat. Ja. Dat is niet per se door een lach, hoor. Maar nee. Ja, want het publiek kan ook gewoon vervelend zijn, toch? Dus dat is lastig misschien om... Ja, ja, maar die energie ook wel, juist op de parade, omdat je zo dicht bij de mensen bent. Ja. Ze zitten gewoon in je ruimte. Dus je voelt alles. Als iemand op de tweede rij op een gegeven moment zijn buurman toch een glaasje wijn gaat inschenken, ik hoor dat. Wow, wat behoud je dan je concentratie? Gewoon naar Tim kijken. Ja, en deze voorstelling is makkelijk omdat we... Jouw anker. Ja, dus gewoon als je denkt, oh, ik trek het niet, je moet de ander. Als je de ander hebt... De ander is je houvast. Ja. Toch wel, ja. Zeker. Als we elkaar aankijken... Ja, we hebben wel voorstellingen gehad waar het echt rampzalig dan gaat. Soms heb je gewoon hele dronken mensen in de zaal. Ja? Ja, en die zijn soms gewoon vervelend. Sommige mensen zijn vervelend. Wat gebeurt er dan? Wat heb je al meegemaakt in dat opzicht? Nou, gewoon, er wordt dan geschreeuwd of er wordt dan opgestaan... of halverwege de voorstelling een soort half weg... maar niet weten hoe die deur open gaat. En dan, ja, daar word je gek van. En dan wordt de een van ons wordt vaak dan helemaal gek. En de ander kan het dan rustig. Ja. Oh, dat is fijn dat er altijd één iemand overeind blijft dan. Ja. We zijn een soort wip. Dus ook in de repetities of zo, als één iemand op een gegeven moment denkt... maar dit kan niet, ik snap het niet meer. Het is een crisis. En dan is de ander meestal zo, nee, komt goed. Maar dan is zo'n voorstelling in een grote zaal is een eitje, denk ik. Als je dat allemaal hebt overleefd samen... Want daar zit iedereen braaf, volgens mij. Dat zeker. Ja, gisteren viel de stroom uit. Oh, echt? En dan, dan doen we gewoon de deur open en dan hebben we licht. En dan spelen we de voorstelling af. Dus dat is ook hoe goed wij op elkaar in zijn gespeeld. Ja. Dat we daar op elkaar kunnen vertrouwen. Ja. Ja. Nee, tot slot nog eventjes. Terug naar de gebroeders Grimm. We zeiden in het begin, wat kunnen we nou meenemen van jullie voorstellingen, van het levensverhaal? Dat past natuurlijk bij Human en bij ons programma. Wij vragen ons altijd af, wat blijft nou, hè, als je aan in dit geval de gebroeders Grimm denkt? En laten we ook dan aan jullie samenwerking denken. Eerst de gebroeders Grimm. Wat blijft van die gebroeders? Wat hebben jullie van ze geleerd? Dat je naar elkaar moet luisteren en dat... Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Ja. Dat blijft staan en daar de verbinding niet verliezen. Mm-hmm. Met elkaar. En toch de kracht van het kleine verhaal. Tim en ik zijn elkaar gaan mailen. Dat doen we eigenlijk altijd als we een voorstelling maken. En toen heeft Tim uiteindelijk een sprookje geschreven over mij. En dat vond ik zo ontroerend. Het was crazy. Ja. Het is echt een van de mooiste mails die ik ooit heb gehad. Ik huilen. Ja, doe je anders nooit. Nee, ik ben gewoon heel emotioneel. Maar toen ik dat las, had ik zo... En toen was ik ook tegen de regisseur en die zei ik zo... Hé, maar dat is toch de voorstelling? Dat hij een sprookje over mij schrijft. En dat hoeft er niet per se over mij te gaan, maar dat je een klein verhaaltje leest en dat je denkt... Hé, hey, dat ben ik. Dat je geraakt wordt door dat kleine verhaal. Ja. Mm. Dat ook ergens genoeg is. En ook dat er heel veel mogelijk is, vind ik ook een mooi gegeven aan zo die fantasie van een sprookje. Ja. Dat in je gedachten bedoel je, ja. In je fantasie. Ja, dat aanwakkert. En ik denk dat sommige mensen dat ook wel vergeten in de chaos die het leven met zich meebrengt. Ja. Dat en daar in het kleine. Dat ook, dat je even weg bent. Mooi. Ja. Dank jullie wel. En heel veel succes met het spelen de komende tijd. Tariq Moret en Tim Olivier Sommer. Mag ik applaus voor ze? Dank jullie wel. Ze hebben ons meegenomen in de wereld van de gebroeders Grimm. En staan vandaag maandag 7 augustus nog op de parade in Utrecht. En van 18 tot en met 23 augustus op de parade in Amsterdam. Dus ga daar zeker nog even kijken. Zeer de moeite waard. Bedankt voor het luisteren ook, lieve luisteraars. Straks in het tweede uur van Wat Blijft, aandacht voor Overleven. De serie die Koen Verbraak maakte voor Human. Hij ging in gesprek met Lisa van Ginneken. Het eerste transgender Kamerlid. En dat is zij voor D66. Volgende week hier opnieuw een theatervoorstelling die op de parade staat. Ik praat dan met Esther Lindeberg en Frank Irving. De componist over Frida Belinfante. Wat een vrouw. Verzetsheld. Queer. De eerste vrouw ooit die haar eigen symfonieorkest dirigeerde. Toch kennen maar weinig haar. En wij vragen ons af, hoe kan dat? Tot volgend uur. En om alvast in de stemming te komen, een nummer van mijn gast van volgende week. Actrice Esther Lindeberg. Uit de voorstelling Frida Belinfante, een one-woman musical. Hier sta ik. Op het dak. Een dak in Amsterdam, voor het eerst in maanden niets te doen. Of nou ja, niets. Ik wacht. Ik wacht op morgen. Morgen stond in Amsterdam. Ik ben bang. Bang zijn heerst. Lang in Amsterdam, waar mensen al lang niets meer doen. Of nou ja, niets, hetzelfde. Mensen gaan hun gang in Amsterdam. En je kunt je niet verstoppen door je ogen dicht te doen. Geen geluid, want alles is te hard. Kunt je niet verstoppen door je ogen dicht te doen. Lantaarns gedoofd, de ramen zwart. Niemand roept je binnen. Tel zelf tot 10. Het spel voorbij. Tel zelf tot 10. En wie niet weg is, en wie er weg is, wordt niet meer gezien. Eerst een knal. Dan een flits. Rook boven Amsterdam. Het brand ontwaakt. Kleurt alles roze, paars. Rood, oranje. het morgen. Morgen stond in Amsterdam. NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De top over Oekraïne in Saoedi-Arabië heeft niet tot een doorbraak geleid. Toch noemt Zelensky de gesprekken productief. Het land had meer dan 40 andere landen in Saoedi-Arabië uitgenodigd om te praten over de oorlog. Oekraïne wil zo proberen om wereldwijd meer steun te krijgen. Sommige landen stellen zich namelijk neutraal op in de oorlog. Op de top gingen de landen het samen hebben over het vredesplan van Oekraïne zelf. Daarin staat bijvoorbeeld dat Rusland geannexeerde gebieden moet teruggeven. De omvang van de plastic soep in oceanen is veel minder groot dan 20 jaar lang werd gedacht, meldt Dagblad Trouw. De schattingen liepen eerder uiteen van 50 miljoen ton plastic tot 30 miljoen ton. Maar het blijkt 3,2 miljoen ton te zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Ze baseren zich op meer dan 20.000 metingen over de hele wereld. Volgens de onderzoekers brengen vooral de rivieren veel minder plastic naar de oceanen dan gedacht. JA21-lid Annabel Nanninga wil weer de Tweede Kamer in. Ze heeft gesolliciteerd bij de commissie van JA21. Die gaat zich er nu over buigen. Nanninga zit nu in de Eerste Kamer als fractieleider. Ze laat weten geen interesse te hebben in de functie van fractievoorzitter. Volgens bronnen in de Telegraaf is niet iedereen binnen de partij blij met haar sollicitatie, omdat ze tussentijds de Eerste Kamer zou moeten verlaten als ze op de kieslijst komt voor de Tweede Kamer. En de film Barbie heeft de grens van 1 miljard dollar gepasseerd. Barbie draait nog volop in de bioscopen, maar komt nu in de buurt van blockbusters als de laatste films van The Lord of the Rings en Harry Potter. Daarbij is het de eerste keer dat een vrouwelijke regisseur in haar eentje een opbrengst van 1 miljard dollar bereikt. De film die tot nu toe het meest heeft opgebracht is Avatar uit 2009. Die haalde ruim 2 miljard op in de bios. Het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui. Het is zo'n 12 tot 14 graden. Komende ochtend is het bewolkt. Valt er vooral in het oosten nog wat regen. In de loop van de dag klaart het op. Blijft het droog en zonnig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Nu aandacht voor de serie Overleven die Koen Verbraak maakte voor de televisie. Een gesprek over wat het bestaan de moeite waard maakt. En vannacht aandacht voor het transgenderkamerlid Lisa van Ginneken. We hebben het leven allemaal cadeau gekregen. Ongevraagd. En zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zat. Maar hoe doe je dat eigenlijk, leven? Heeft het leven zin? Of is dat onzin? Is een mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk? Hoe ga je om met tegenslag? En waar put je troost uit als het tegenzit? In Overleven praat ik in het Grote Museum van Artes 8 weken lang met uiteenlopende bijzondere gasten over wat het leven, ondanks alles, de moeite waard maakt. Lisa van Ginneken is sinds 2 jaar Kamerlid voor D66... En ze is ook het eerste transgender Kamerlid van Nederland. Haar transitie van man naar vrouw was een zwaar proces. Ze verloor zelfs een paar jaar het contact met haar zoon. En toch, als ze haar leven over mocht doen, zou ze voor dezelfde weg kiezen. Lisa, hoe oud was jij eigenlijk toen je voelde, ik ben geen jongetje, maar ik ben een meisje? Ja, toen had ik een jaar 7, 8, in die leeftijd ongeveer. Was er een concreet moment dat je dat bedacht? Zeker. In ieder geval een moment wat mij glashelder voor ogen staat, mm-hmm. is het moment geweest waar ik ook in mijn main speech iets over zei, dat er een transvrouw op televisie was. Toen jij 8 jaar was, 7 jaar? Een jaar of 8 was, ja. En ik had dat nog nooit bewust gezien. En het raakte me. En op een of andere manier wist ik dat het over mij ging. En wat ging dan over jou? Nou, er werd een vrouw getoond. Zo zag ik haar. Maar er werd verteld een man die vrouw wil worden. Zo werd het genoemd. En toen dacht ik, ik realiseerde me ineens, hé, maar dat is dus iets wat kan, kennelijk. En ik realiseerde me ook van, hé, dit voelt heel... Ik voel zoveel sympathie met die vrouw en ik voel zoveel nabijheid naar wat die vrouw doormaakt. Misschien gaat dit wel over mij. Keek jij met het hele gezin, met je twee zussen en je ouders? Ja, we zaten met z'n allen, zoals dat dan gaat... Als familie te kijken, pyjamaatjes aan. Hoe keken zij naar diezelfde transvrouw? Ja, ik weet dat mijn vader, die vond het ingewikkeld. Ja? Die vond dat hij daar iets van moest zeggen ook. Dus hij begon te schelden naar de tv. Wat zei hij dan? Ja, woorden als vieze flikker. Oh ja. Terwijl ik dacht, ja, maar dat is toch niet wat ik zie. Nee. Maar de boodschap was dus ook, zo moet je niet willen zijn. Inderdaad. Ja, nee, dus het was voor mij ook best wel ingrijpend dat hij dat zo kwalificeerde. Omdat, weet je, dan heb je dat moment dat je denkt, wauw, dit gaat over mij. Dit is heel bijzonder. En vervolgens krijg je bijna letterlijk een klap in je gezicht van, dit hoort niet, dit is vies, dit is fout. Dus ja, dan neem je als kind ook een beslissing. Dat je het er dan maar dus niet meer over gaat hebben. En dat deed je ook niet? Dat deed ik ook niet. Nee. En dat bleef de jaren daarna zo? Ja, ik heb daar nooit over gesproken. Ook tijdens de puberteit, wanneer dat lichaam ineens allemaal dingen gaat doen waarvan je denkt, oh, dat wil maar ik niet. Daar sprak je met niemand over? Nee. Nee. Was me zo duidelijk. En we hebben het nu over dat ene moment van de documentaire over de transvrouw op televisie. Maar ja, ik groeide op in een omgeving waar genderdiversiteit, dat woord bestond niet daar. Waar speelde zich dit af? Dit speelde zich af in Brabant. In Brabant. Ja. Ja, dat was in Amsterdam in die tijd net zo natuurlijk. Zeker, zeker. Ja. Dus het heeft niks met die regio te maken. Maar het is gewoon de tijdgeest. En, die was er nog niet rijp voor, zullen we maar zeggen. Nee, inderdaad. Dus dan is het ook heel moeilijk om, als je met deze gevoelens bezig bent, om dat dan ook te delen. Want die gevoelens die bleven? Ja, die gevoelens bleven. En ik had heel veel schaamte daarover. Ja? Omdat ik was gaan geloven dat ik inderdaad vies was en niet goed snik was. En je dacht niet, dat slijt wel? Of dat op een dag is misschien anders? Nou ja, dat heb ik natuurlijk wel ook gehoopt. Ja? Er zijn ook periodes geweest dat ik heel erg dacht dat ik mijn mannelijkheid moest bewijzen. En dan, dan kwam het wel goed met me. En hoe ging dat in de puberteit? Want je zei al, je lichaam begon een man te worden natuurlijk. Ja, ja. En je zei, ik had ook behoefte om mijn mannelijkheid te bewijzen. Ja, dat was vooral na mijn puberteit. Weet je, dan ben je eigenlijk een beetje door het leven gerommeld in een situatie dat je als man verder moet. Want voor die puberteit was het op wat details na toch een unisex lichaam, zal ik maar zeggen. En daarna ineens niet meer. Mm-hmm. Er is best een tijd geweest dat ik dacht, nou, dit is het, hier moet ik het mee doen. Dus we gaan het maar doen. En waar moest je het dan mee doen? Nou ja, met dat mannenlijf, in een mannenrol. Dat ga je dan maar doen. Ja. En hoe bewees je dan je mannelijkheid? Nou, dan ging ik bijvoorbeeld rots klimmen en zo. Dat heb ik jaren gedaan. Oh, ja. Met veel plezier. En wat was jij toen voor jongen, mogen we nog wel zeggen? Ja, toen leefde ik inderdaad als jongen. En als kind en in de puberteit was ik best wel op mezelf. Best wel introvert. Mm-hmm. Want je hebt wel eens gezegd, ik liet niemand toe. Ja. Ja. Nou weet je, op het moment dat je relatie aangaat, dan dat is iets tussen twee mensen. Weet je dat wel? Nou, het betekent ook dat als je relatie aangaat, dat je jezelf in spel brengt. Ja. En ging je relaties aan ook? Ja. Liefdesrelaties? Ja, zeker. Ja? Zeker. Maar als ik daar nu op terugkijk, hadden die niet de openheid en de diepgang zoals ik ze. En waren die relaties toen jij nog jonger was met meisjes of met mannen? Met meisjes. Ja, ja. Ja. En vertelde je toen ook waar je mee worstelde? Nee. Maar dat klinkt wel als een heel eenzaam leven. Dat was het ook. Ja? Dat was het ook, ja. Ja, want je leeft dan eigenlijk in een leven waarin je permanent het gevoel hebt dat niemand jou echt kent. Ja. En dat doe je natuurlijk zelf, omdat je wat achterhoudt. Maar de eenzaamheid was dus op dat moment makkelijker te verdragen dan de confrontatie met de werkelijkheid. En vanaf welk moment begon dat toch te veranderen? Ja, eigenlijk is dat gevoel van oké, ik doe het er maar mee met dat mannenleven. Dat is nooit een permanente staat geweest. Dus ik heb in alle levensfase periodes gehad waarin het moeilijk was en waarin ik toch ook die vrouw naar buiten wilde brengen die ik eigenlijk was. En dat deed je ook? Dat deed ik ook, ja. Thuis met de gordijnen dicht. Was stiekem, dat niemand het zag. Inderdaad, ja. En toen je voor het eerst dat ook aan andere mensen liet zien, hoe oud was je toen? Nou, ik heb als kind en ook in de puberteit me op verschillende momenten als vrouw aangekleed. Het voordeel is dat als je in Brabant opgroeit, dat er altijd elk jaar weer een moment is waarop je allemaal hele rare dingen mag aantrekken. Carnaval. Dus er was maar altijd een soort van excuus van. Maar dan ben je ook geen mooie vrouw, dan ben je een gekke vrouw. Hè? Nou ja, maar dat is sowieso. Op het moment dat je gaat proberen je vrouwelijkheid naar buiten te brengen en je hebt eigenlijk een mannelijke opvoeding gehad, dan begin je echt helemaal vanaf nul. Dan moet je alles leren over. Over vrouw zijn. Want ik weet nog toen ik uiteindelijk in transitie ging, of de beslissing nam om in transitie te gaan. Hoe oud was je toen? Ja, dat was rond mijn 40ste. Maar best laat ook. Jazeker, ik ben traag van begrip, zeg ik altijd maar. maar je was aan het vertellen, je weet nog dat toen je in transitie ging? Nou ja, precies. Dan valt op een bepaald moment de beslissing, oké, ik ga het doen, ik ga in transitie, ik ga leven als vrouw, als de vrouw die ik ben. Mm-hmm. Maar dan komt ook de vraag, maar wat voor soort vrouw ben ik nou eigenlijk? Dat moet je uitvinden. Ja, ben ik een modepopje? Ben ik een stoere vrouw? Geen idee. Dus dan moet je ook gaan experimenteren. Dat heb ik dus ook gedaan. Je bent al die vrouwen geweest? Nou, allemaal niet. Maar in het begin waren de hakken altijd zo. En de rokjes nauwelijks langer dan dit. Oh ja. Omdat je dan het gevoel hebt van ik heb iets in te halen. Ik moet overcompenseren misschien wel. Dus dat was niet verfijnd, zal ik zeggen. Je bent ook in die periode vader geworden, hè? Ja. Hoe was dat? Ja, dat was voor mijn transitie. Het was heel bijzonder om vader te worden. Wilde je dat graag of gebeurde het? Alle twee een beetje. Ja? Ja. Ik wilde het graag. En het moment dat het gebeurde was ook wel... Oh, het gebeurt nu. En wilde je vader worden of ouder? Toen noemde ik dat vader, maar ik wilde ouder worden. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. En toen had je een zoon? Ja. En hoe ging het toen? Ja, dan voel je, zoals dat in het ouderschap gaat, hè, dan voel je heel veel verantwoordelijkheid en liefde voor dat kind. En die wil je dan in het leven begeleiden en alles meegeven wat je mee te geven. En met zijn moeder had je toen een relatie? Ja. Ja. En wist zij ook van je andere kant? Ja. Want ik vertelde daarnet van, ik deed thuis wel eens met de gordijnen dicht. Liet ik mijn vrouwelijke kant zien en dat wist ze. Ja. En daar was ze ook wel bij? Soms, ja. Ja. Hoe vond ze dat? Ja, ik zou bijna zeggen, dat moet je aan haar vragen. Maar het is natuurlijk ingewikkeld, ja. Ik vind het altijd heel bijzonder ondanks het feit dat je ziet dat het ingewikkeld is. Als er dan toch ook ruimte geboden wordt in een relatie. Dat deed ze? Dus dat is heel bijzonder. Kijk, ik heb, omdat ik me nooit helemaal heb kunnen geven in relaties en altijd iets van mezelf achterhield. Niet eens iets, maar een heel essentieel deel. Ja, zeker. Ja. Maar daardoor waren relaties ook ingewikkeld. En de relatie met de moeder van mijn zoon heeft lang geduurd. En ik heb daarna ook nog wel een aantal andere relaties gehad. Maar ja, dat wilde niet echt succes worden, omdat ik niet helemaal meedeed. Een beetje voor spek en bonen in een relatie meedeed. En op een bepaald moment was ik dat zo beu dat ik dacht, ik moet hiervan af. Dus toen ben ik heel erg gericht met mezelf aan de slag gegaan, om het maar zo te noemen. En ik moet hiervan af betekenen dat je ook die relatie beëindigt? Nou, dat betekende vooral dat ik van dat onbestemde, onbehaagde gevoel in mezelf, daar wilde ik van af. Mm-hmm. Van, ik moet hier op een of andere manier een vorm in vinden, een uitweg in vinden, die wel werkt, die wel ervoor zorgt dat ik oprecht en helemaal relaties aan kan gaan, die wel zorgt dat ik nog gelukkig door dit leven kan gaan. En er is natuurlijk ook een moment dat je voor het eerst echt je als vrouw manifesteert voor de buitenwereld. Ja. Dat staat je vast nog voor de geest. Ja, Nou, ik heb het op een gegeven moment met mijn toenmalige partner, dat is niet de moeder van mijn zoon, maar een andere partner, daar heb ik het een keer mee besproken, dat dit gevoel er is en dat ik dat gevoel heel serieus wil onderzoeken. Omdat ik was wel tot de conclusie gekomen van ja, als ik mezelf nog een kans op geluk in het leven wil geven, dan moet ik dit gevoel serieus nemen. Want ik was voortdurend bezig ja, mijn omgeving te pleasen. Maar en je was niet gelukkig. En ik was niet gelukkig. En nee. toen bedacht ik van ja, ik moet mezelf gaan pleasen. Ik moet oog hebben voor wat ik zelf nodig heb. En niet alleen maar oog hebben voor wat mijn omgeving nodig heeft. Dus toen trok ik de conclusie, ik ga het onderzoeken. En ik ben bereid, riep ik heel stoer in het begin, ik ben bereid alle conclusies van het onderzoek te aanvaarden. En dat hield dan ook in dat ik het met mijn toenmalige partner besprak. En die was daar heel steunend in dat onderzoek. Ja, maar ik vroeg ook van hoe was dat om ja. En de eerste keer dat ik mij als vrouw op straat vertoonde, was ook met die partner. Die was het daar toen bij. Wat staat je daarvan bij van die eerste keer? Nou, dat ik doodnerveus was. Ja? Ja. Toen was je opgemaakt en in vrouwenkleding aan. Ja. En wat heb je toen gedaan? Ben je in je eigen dorp of stad gaan lopen? Of? Ja, en we zijn toen samen gaan uit eten. Ja? Nou, ik kon natuurlijk geen brok door mijn keel. Ik geen hart door mijn keel. Nee, het was zo spannend. Ja. Hoe werd er gereageerd? Ja, ik was eigenlijk op dat moment in een soort van staat van paniek. Waarbij je dus heel erg jezelf afsluit voor de buitenwereld. Mm-hmm. Maar wat staat je bij van dat etentje? Nou, wat me bijstaat is dat ik het heel spannend vond. Dat ik niet eens meer weet wat we gegeten hebben. Maar dat ik ook, met name achteraf, het heel stoer vond dat ik het gedaan had. Oh ja? Ja. Maar kreeg je reacties van mensen? Nou, dat kan ik me niet zo goed herinneren, nee. Dus misschien hebben mensen wel gekeken. Want ik zei net al, in het begin... In het begin is het allemaal nog niet zo verfijnd. Je moet dat letterlijk oefenen. Ja, dan ben je nog niet een echte vrouw, overtuigende vrouw. Nou, als ik kijk, want ik heb natuurlijk ook wel eens nog foto's teruggekeken van die tijd. En als ik dat dan vergelijk met hoe ik er nu uitzie. Dan is dat toch wel een heel groot verschil. Nou, het is bijvoorbeeld al iets heel simpels. Hoe mannen op een bank gaan zitten en hoe vrouwen op een bank gaan zitten. Dat is een hele andere manier van zitten, zeker, zou ik maar zeggen. Zeker. Dat moet je ook allemaal leren misschien. Dat moet natuurlijk niet. Nee. He, want dat is natuurlijk eigenlijk heel gendernormatief gedacht. Dat moet je helemaal niet. Je mag ook gewoon vrouw zijn. En maar als je hebt voor... Wil. Ja, oké. Okay. Ja. Maar als je hebt voorgenomen, wil je dat natuurlijk goed doen. Nou ja, ik wel. Ja. Nogmaals, dat hoeft niet. Hè. We hebben natuurlijk een soort genderstereotype in onze samenleving. Mannen moeten zich zo gedragen, vrouwen moeten zich zo gedragen. Ja, en die genderstereotype die knelde voor mij enorm. Maar ik weet ook dat ze voor heel veel andere mensen ook knellen. Allemaal mensen die zichzelf geen transgender zouden noemen. Dus volgens mij moeten we daarvan af. Van hoe mannen horen te zitten en hoe vrouwen horen te zitten. Maar ik heb inderdaad wel geprobeerd het... beetje volgens de gendernormen te doen. Dus dan ga je gaat ook observeren. Kijken hoe andere vrouwen dat doen. Ja. Wat vul je dan op? Vrouwen hebben een hele andere intentie met bewegen dan mannen. Oh ja? Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen. Als mannen bewegen, dan willen ze ergens heen. En als vrouwen bewegen, dan willen ze iets naar zich toe laten komen. Oh, ja? Het klinkt misschien een beetje abstract, maar het zit hem in het vertrekpunt van de beweging is anders. Dus als mannen iets willen pakken, dan pakken ze het met hun hand. Ja. En als vrouwen iets willen pakken, dan gebruiken ze hun elleboog. Die brengen ze naar voren en vanzelfsprekend gaat de hand mee. Maar dit heb je allemaal bestudeerd dus blijkbaar. Ja, en zoals ik het nu vertel is mijn conclusie, hoor. Misschien denken anderen, maar hoe komt ze erbij? Ja, maar ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar jij let er daarop. Ja. Ja. Om maar goed en overtuigend dat te doen. Voor jezelf ook. Voor mezelf, ja. En ik merkte ook dat toen ik daarop begon te letten... en ook op mijn eigen beweging ging letten... dat de vrouwelijke manier van bewegen... vond ik ook veel prettiger, paste me veel beter dan... De mannelijke manier. Gaat dat nu helemaal vanzelf? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik weet nog dat ooit mijn vader wel eens tegen mij geroepen heeft... dat ik normaal moest lopen, want ik was geen meisje. Oh, ja. Dus kennelijk is die vrouwelijke manier van bewegen die zat er toch eigenlijk altijd al in. Alleen, die ben ik maar gaan afleren als een soort overlevingsmechanisme. Toen? Ja, dat is mijn conclusie als ik daarop terugkijk. He, want voldoen aan de verwachtingen is natuurlijk een ijzersterk overlevingsmechanisme. Ja, en dan is het natuurlijk een moment, hè. Je zei al, de eerste keer ga je uit eten en dan is dat heel erg spannend. Maar dan komt natuurlijk een moment dat je zegt, ik ga me gewoon vanaf nu zo elke dag vertonen. Ja, maar dat durfde ik dus niet. Nee? Nee, ik durfde geen Big Bang te doen. Nee. Want waar werkte je toen? Nou, ik had ik had een eigen praktijk in coaching en organisatieverandering. Mm-hmm. Dus ik zwierf rond van organisatie naar organisatie om daar verschillende opdrachten te doen. Ja, en hoe werd daar dan gereageerd? Nou, voordat ik als vrouw op mijn werk verscheen, hebben we nog wel een paar jaar stage gelopen, zoals ik dat altijd noem. Mm-hmm. Want ik dacht, ja, oké, ik wil gaan leven als vrouw. Ik wil in transitie. Mm-hmm. Maar eigenlijk heb ik helemaal geen idee wat ik dan straks ga hebben. Wat ik dan krijg ook. Ja, hoe is dat dan, leven als vrouw? Dus toen dacht ik, ik moet ervaring opdoen. Ik moet stage lopen. Dus toen ben ik me steeds meer als vrouw in de buitenwereld gaan bewegen. Ook met vrienden en vriendinnen. En op een bepaald moment dacht ik ook, ja, ik moet vrijwilligerswerk gaan doen als vrouw. Zodat ik kan ervaren hoe het is om als vrouw in het maatschappelijk verkeer. En waar ging je dan vrijwilligerswerk doen? Ik ging vrijwilligerswerk doen bij Stichting Vier het Leven. Een stichting die begeleidt senioren bij theater- en concertbezoek. Mm-hmm. Hartstikke mooi en dankbaar werk. Ja. Omdat je daarmee die senioren de kans geeft om hun liefde voor de podiumkunst nog... En die vinden het toch hartstikke fijn dat je tijd in hun steekt, toch? Ja. En kreeg je ook wel eens kritische reacties? Van de senioren niet, nee. En van wie wel? Nou, van mensen op straat. Oh ja? Ja. Wat riepen mensen dan? Nou, de meest vreselijke dingen, ja. Serieus? Of je werd gevolgd, ja. Wat riepen ze dan? Nou, meestal iets in de richting van beledigende termen voor homoseksuelen, laat ik het zo zeggen. Je werd gevolgd? Ik werd ook gevolgd. Maar wat deden ze dan? Nou, dan wilden ze heel graag onder mijn rokje kijken. Oh, echt waar? Ja. Ja, en spraken ze, dat zeiden ze dan ook tegen. Ja. En wat zei je dan? Ja, op dat moment voel je ontzettend onveilig. Probeer eens in te beelden, hè. Dus ik heb jarenlang geleefd als man, met testosteron in mijn lijf. Met enerzijds het vermogen om een harde klap uit te delen, en anderzijds het vermogen om heel hard te rennen. En dan leef je als vrouw. En ik zei het al in het begin, liep ik op hele ogen hakken. Dan loop je s'avonds laat op straat en dan word je dus door een man gevolgd. En dan denk je, ja, hard rennen op die hakken zit er niet in. Hoe ga ik me hier uitredden? Dus ik voelde me heel onveilig en heel kwetsbaar. En dat was ook een besef dat ik toen pas eigenlijk kreeg over hoe vrouwen in onze samenleving steeds onveilig zijn. Dat had je nooit voordien bedacht? Nee, ja, je leest daar dan wel eens over. Dus conceptueel heb je daar wel een besef van. Maar dat is conceptueel. En op het moment dat het jou dan overkomt, op het moment dat je ineens kwetsbaar bent op straat, dat is een onthutsende ervaring. En dat hebben alle vrouwen hebben daar elke dag mee te maken. Hoe oud was jouw zoon toen, in die periode? Die was toen een jaar 12, ja. Wat vond hij ervan? Nou, het heeft even geduurd voordat ik hem betrok in mijn proces. Omdat ik eerst zeker wilde weten wat ik ermee wilde. En hoe heb je hem betrokken in jouw proces? Ik heb het hem uiteindelijk verteld. Dat ik met het proces... En had hij je toen wel eens gezien als een vrouw? Nee. En hoe reageerde hij? Toen ik het hem vertelde, vrij nuchter. Ja, maar toen had hij er misschien geen voorstelling van? Nee, inderdaad. En wanneer zag hij je voor het eerst als vrouw? Dat was anderhalf jaar later. Ja. Hoe was dat voor hem? Vind je dat moeilijk om daar iets over te zeggen? Ja, dus je ziet me heel erg aarzelen. Want ik vind het niet erg om daar vanuit mezelf iets voor te... Maar hoe jij het ervaren hebt, hè? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik voelde heel veel opluchting. En ik heb ook wel een idee hoe hij het heeft beleefd. Maar ik wil eigenlijk daar niet te veel voor hem over gaan invullen. Ook met het... Want je hebt wel eens verteld, hè, dat er ook periodes van afstand zijn geweest tussen jou en je zoon. Ja, we hebben een aantal jaar geen contact gehad. Schaamde hij zich voor je, denk je? Weet ik niet. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor een kind best wel een grote gebeurtenis is als je vader opeens je moeder wordt, min of meer. Ja, dat is voor iedereen een bijzondere gebeurtenis die nabij staat, maar zeker voor een kind. Ja. Ja. En wanneer besloot je definitief ook helemaal in transitie te gaan? Dat je echt op weg was naar een vrouwenlichaam? Ja, dat was net na mijn 40ste. Dus ik denk rond mijn 42ste of zo. Ja. Ben ik met medische stappen ook begonnen. Wat was het moeilijkste van die transitie? Nou, kijk, de medische transitie is natuurlijk... Want je gaat ligt heel erg aan de hormonen slikken? Ja, zeker. Nee, je gaat hormonen slikken. Dus dat begint met de eerste stap dat de puberteit of de testosteron... afgebouwd wordt? Onderdrukt wordt. Dus dan krijg je eerst tabletten om de natuurlijke productie van testosteron uit te schakelen. En wat verandert er dan? Oh, toen werd het heerlijk rustig. Ja? Ja. Wat werd rustig? Testosteron was... heb ik altijd toch wel... en dat kan ik nu met achteraf zeggen... testosteron was in mij eigenlijk een soort van... hoe moet ik dat nou zeggen? Je hebt wel eens van die in films van die grote oorlogsscènes... waar de velden bestormd worden door mannen die op de vijand afrennen... en dan is er altijd iemand die op een trom zo het ritme slaat... Die trom, dat was testosteron. Voortdurend het gebonk in mijn lijf van... je moet wat, je moet wat. Het ritme van je leven toen. Ja, maar echt ook een druk om... Een dwingeland. Ja, een dwingeland. Dat is een mooi woord. Ja. Ja. Ja. En in één keer was die weg. Heerlijk. En wat kwam er voor terug? Nou, toen kreeg ik vrij snel daarna oestrogeen. Toegediend. Het vrouwelijke hormoon. Dat voelde voor mij als in mezelf landen. Ja? Ja. Dat veranderde meteen? Ja. Ja. Oh, ja. Toen dacht ik, oh, dit is het. Ja, dit is het. Je ziet natuurlijk ook je lijf veranderen. Daar word je heel vrolijk van. Ja. Dan krijg je borsten en zo. Ja, dan gaat de vetverdeling, zoals het dan technisch heet, van je lichaam veranderen. Mm-hmm. En dan krijg je meer heupen en krijg je borstvorming. Want dat lichaam heeft alles in zich... En de hormonen bepalen wat er gebeurt. Het is ook verwarrend natuurlijk, want je bent ook nog een man. Dat is ook verwarrend. Dus je hebt een tijdje een hybride lichaam. Ja. Maar je zei, ik kwam thuis, maar het voelde niet als vervreemding ook. Die transitie is op allerlei manieren heel vervreemdend. Ja? Ja, dat is het. Ja. Omdat je ook, die medische transitie doet allemaal dingen met het lichaam. Brengt je naar het lichaam waar je heen wil. Want ik vroeg wat je het moeilijkste vond. En je zei nou, eigenlijk was die testosteronafname heel fijn. Ja. Maar wat was ingewikkeld? Het ingewikkeldste was... In je hoofd. De sociale transitie. Ja, want dat is het moment, de sociale transitie. Dan ga je leven, als de vrouw die je altijd al was. Zie je er anders uit. Ga je een nieuwe naam gebruiken. En dat is het moment waarop de omgeving natuurlijk... met die transitie geconfronteerd worden. En hoe reageerde die omgeving? Ja, heel, heel wisselend. Sommige mensen heel... Hoe vonden je ouders het? Mijn vader was toen al overleden. Ja. En mijn moeder vond het ingewikkeld. Ja, wat zei ze erover? Dat ze het ingewikkeld vond. En nee, dat was best even zoeken. Ja? Ja. Ja. Maar dat klinkt heel abstract, hè? Ja. Was vast wel meer dan dat. Ja, zeker, zeker. Maar ik vind Hebben mensen hier nog geprobeerd om te praten? Nee. Nee, ik denk dat ik vrij vastbesloten eruit zag. Ja. Ja. Ja. Maar op het moment dat ik in transitie ga, dan... Want ze verliezen ook iemand, Ze verliezen iemand. Ja, mijn zoon, die raakte de vaderfiguur zoals die gewend was kwijt. Ik kreeg er mij voor terug. Waar die nog niet echt aan gewend was. Nee, mijn moeder die raakte haar zoon kwijt en kreeg er een dochter voor terug. Mijn zussen, die waren hun broertje kwijt. En, dus voor iedereen is dat best wel een ingrijpende mindshift van jeetje. Kon iedereen daarin mee, in die mindshift? Nou, wat ik merk is in het algemeen, dus heb ik ook met vrienden en collega's en dergelijke. Mensen hebben er tijd voor nodig om die shift ook te maken. En de ene wat meer dan de ander. Zeg ik. Ben je er ook mensen door kwijtgeraakt? Ja. Ja, er zijn ook wel een paar vriendschappen die verwaterd zijn. Ja. Gewoon verwaterd of dat je het gevoel had dat mensen het niet aankonden of niet wilden accepteren? Dat speelde ook wel in fase. Er zijn mensen geweest die het in het begin moeilijk konden accepteren en uiteindelijk dat toch wel konden. En dat is denk ik ook wel wat je moet realiseren als je in transitie gaat. Je omgeving gaat ook in transitie en daar moet je ze ook de ruimte voor geven. Ik loop voorop, want ik ben ze altijd een stap voor. En om je omgeving daar... om het geduld te hebben om je omgeving mee te laten gaan... dat is denk ik een van de moeilijkste dingen van een transitie. Je bent uiteindelijk geopereerd in Thailand? Ja. 2016, hè? Ja. Ja. Kon dat hier toen niet? Dat kon hier wel. Ja. We hebben in Nederland al 50 jaar genderzorg. Hè, als een van de eerste landen in de wereld. Dus we doen ook in Nederland heel veel wetenschappelijk onderzoek naar. Hè, want je hoort af en toe wel eens in de media dat dit allemaal een mode is. En dat het alsof het 2 jaar geleden is uitgevonden. Maar we doen het in Nederland al 50 jaar. Dus het bestaat al heel lang. Ik ben naar Thailand gegaan omdat ik in Nederland zo ongelooflijk lang moest wachten voordat ik terecht kon. En op het moment, nou ja... Vroeger gingen mensen naar Casablanca, hè? Ja, daar opereerde een Franse arts. Ja, Inderdaad. Michiel van Herpen heeft daar nog een film over gemaakt. Inderdaad, ja. Dus en dat is nog veel langer geleden. En dan hebben we het over de jaren 60 en daarvoor. Dus dit bestaat al ontzettend lang. Maar jij ging naar Thailand omdat het te lang duurde? Ik ging naar Thailand omdat hier in Nederland zo lang duurde voordat ik terecht kon. En ik heb een hele lange aanloop gehad voordat ik besloot in transitie te gaan. Ik was er ook echt wel klaar voor toen ik er klaar voor was. Wat denk ik voor de meeste transpersonen geldt. En dan is het vreselijk als je zo lang moet wachten op die... Toen wilde je het ook gewoon. Ja, want dan wil je gewoon het hele proces achter de rug hebben... zodat je aan je nieuwe leven kunt beginnen. Je hebt in die tijd ook een blog gemaakt voor de Telegraaf. Klopt. Bijzondere filmpjes, vind ik, om terug te zien. En dan vertel je ook, bijvoorbeeld vlak voor de operatie... geëmotioneerd, dat je er eigenlijk ook heel erg tegenop ziet, hè? Ja. Tegen die operatie. Ja. Want dat was ook zo. Ja. Ja, want het is, je realiseert je dat als je die stap zet, dan is er geen weg terug meer. Want het zag er ook heel eenzaam uit. Iemand op een hotelkamer in Bangkok, die aan de vooravond van een van de grootste momenten van de leven staat, maar wel alleen is daar. Nee, ik was daar niet alleen. Nee? Nee. Nee, maar het maakt wel een eenzame indruk, zou ik maar zeggen. Ja, maar weet je, het emotionele deel van dat proces moet je echt alleen doen. Mm-hmm. Maar je zegt dan ook, ik ben heel erg bang, zeg je dan. Ja. Waar was je bang voor? Ik denk niet dat het vast te pakken was. Het is zo groot wat je gaat doen, zo groots. Je kunt niet meer terug. Het is de belofte van een toekomst waar je over gefantaseerd hebt al 40 jaar. Waarvan je natuurlijk ook niet precies weet hoe die eruit gaat zien. Ook de angst dat het misschien wel tegenvalt. Dankzij mijn stageperiode wist ik wel vrij zeker dat het niet zou tegenvallen. Nee. Maar goed. Maar het is een ingrijpende operatie. Als je eenmaal bent geopereerd, dan kun je inderdaad niet zeggen... ik wil toch maar weer terug. Nee. Dus is het goed dat mensen voordat ze aan zo'n operatie beginnen... vaak ook al daar goed over hebben nagedacht. Ja. Dit is misschien een rare vraag, maar is dat ook nog een moment dat je... als man definitief afstand doet van je geslachtsdeel, van je mannelijkheid? Ik zou dan het woord geslachtsdeel kiezen en niet het woord mannelijkheid. Maar inderdaad... Op dat moment was je nog een man natuurlijk. Je had nog een piemel, zullen we maar zeggen. Dus, dat is correct. Ja, ik voelde me toen al lang geen man meer. Nee. Dat is een gek moment, ja. Gek of meer dan dat? Het is moeilijk te bevatten. De ochtend van de operatie sta je onder de douche. En dan, was je voor de laatste keer dat mannelijke geslachtsdeel. Waar je toch 40 jaar mee geleefd hebt. Waar ik het 40 jaar mee gedaan heb, ja. Ja. Ja. Die mij in staat stelde om staan te plassen. Ja, en om vader te worden. Ja. Is dat nog een afscheid ook? Dat was een afscheid, ja. Ja. Ja. Ja, ook al heb ik het ding nooit gewild, zal ik maar zeggen. Mm. Is het wel een afscheid, want... ik heb 40 jaar geleefd met een lichaam... wat voor mijn gevoel niet het mijne was, maar wat wel heel vertrouwd geworden is. Ja, natuurlijk. Je bent het toch ook. Ja, je doet het. Je woont erin. Ja, je woont erin, inderdaad. En je neemt dan de sprong naar een lichaam wat wel klopt... en wat wel bij jou hoort... Maar, wat je nog niet kent. Wat heel onvertrouwd en onbekend en onwennig is in het begin. Ja. Een enorme verandering. Ik heb wel eens gehoord, mensen die bijvoorbeeld bij wie een been werd geamputeerd... dat ze dat been ook toch cremeren of begraven. Heb jij dat nog overwogen? Dat kan helemaal niet. Oh? Want bijna alles van het weefsel, ja, het wordt nu heel technisch... Wordt hergebruikt? Wordt gebruikt. Oh. Ja, ja. Want er moet, er moet een vagina gemaakt worden. Dat wordt daarvan gemaakt? Labia gemaakt worden, schaamlippen, dat wordt allemaal daarvan gemaakt. Ja, het wordt heel plastisch nu, maar dat is hoe het werkt. Er blijft niet iets over, zomaar zeg. Dat weet ik niet precies, maar het meeste wordt gebruikt. Ja. Jij zegt ook op die opname, op de dag voor je operatie... het voelt alsof ik door deze operatie verder verwijderd raak van mijn dierbaren. Ja. Waaronder mijn zoon, zeg je. Ja. Was dat zo? Voelde dat zo? Ja, dat voelde toen zo, ja. Omdat je weet dat je iets aan het doen bent waar zij niet om gevraagd hebben. Wat je hele omgeving, een groot deel van je omgeving, ingewikkeld vindt. Mm-hmm. En dan toch doorzetten. Ja. En kijk, ik heb... Je dan eigenlijk ook heel erg voor jezelf kiest, bedoel je? Nou, dat. Ik heb mijn hele leven, het eerste deel van mijn leven... ben ik heel erg bezig geweest met voldoen aan verwachtingen van anderen. Dus ik ben heel erg aan het pleasen geweest. Dus dat is een gedragsrepertoire wat goed ontwikkeld is in die tijd. Dat was overlevingsstrategie. En op het moment dat je dan zegt, ja, maar uiteindelijk wil ik gelukkig worden in dit leven... en is het ook de bedoeling dat ik in transitie ga, dus ga ik het doen. Mm-hmm. En je weet dat je dan niet meer pleased, is ingrijpend. Dan kies je helemaal voor jezelf. Kies voor jezelf. Want je zei ook, het voelt alsof ik hem nog meer in de steek laat. Ja. Dat was zo. Nou ja, kijk, dat voelde zo. Door mijn transitie raakte mijn zoon zijn vader kwijt. En met elke stap die ik daarin zette, voelde dat inderdaad een klein beetje als verraad naar hem. En tegelijkertijd... Heeft dat je ook nog weerhouden in tijd? Ik denk dat het wel een factor is geweest in waarom dat ik er zo lang over gedaan heb voordat ik de sprong waagde, ja. Je zegt, hij raakte zijn vader kwijt. Wie krijgt hij ervoor terug? Moeder? Hij had al een moeder. Ja. Dus het is... dan kom je dus in het terrein dat dingen ingewikkeld zijn... omdat we dat niet gewend zijn. En ik weet nog dat hij ooit een keer aan mij vroeg... hoe moet ik je dan straks gaan noemen? Want ik heb al een mama. Ik zeg, ja, dat is ook zo. Dus ik ben ook... niet die mama. En hoe je me wel moet noemen, ik heb geen idee, want ik doe dit ook voor het eerst. Dus moeten we maar gaan uitvinden. En hoe noemt hij? Toen zijn we uiteindelijk uitgekomen bij Pamma. Pamma? Nou ja. Zo noemt hij je? Nou, dat nu niet meer, Ja. Omdat dat mooi beide kanten van de medaille laat zien, denk ik. Ja. Maar dat geeft wel aan de ingewikkeldheden die het oplevert. Zeker, ja. Ja. En wat heeft de transitie je aan mooie dingen opgeleverd? Nou, tijdens mijn zoektocht rond de vraag van... ja, moet ik het nou wel of niet doen? Leefde ik deels als vrouw en deels als man. En toen begon ik dus die twee werelden te leren kennen. De wereld van de mannen kende ik, maar daar voelde ik me nooit thuis. Mm-hmm. De wereld van de vrouwen begon ik te ontdekken, daar voelde ik me meer thuis. Maar het is een heel andere wereld. Ja. En ook de interactie met je omgeving is heel anders. Wat geeft daar eens woorden aan? Want jij hebt dat meegemaakt allebei. Ja, nou... toen ik voor het eerst als vrouw ging werken... Mm-hmm. Een van de laatste delen van mijn leven die in transitie ging, zal ik maar zeggen... En toen deed ik een teamontwikkelingsworkshop voor een organisatie. En ik had een voorbespreking met de manager van dat team. En ik vroeg aan hem, hebben de medewerkers er een beetje zin in? Zo'n soort vraag. Mm-hmm. Wat zijn hun verwachtingen? Hoe zitten ze erin? En toen vertelde hij, er is één collega, mm-hmm. die heeft er eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar die heeft tegen mij gezegd, als ik een hele middag naar die vrouw moet gaan zitten kijken... dan moet het wel een beetje een lekker ding zijn. En toen dacht ik, wauw. Dit is dus de nieuwe wereld voor mij. De wereld van vrouwen. Waarin vrouwen dus als eerste op hun uiterlijk beoordeeld worden. Voor mij was het vooral een besef van... in de wereld van vrouwen gelden dus hele andere regels... en word ik heel anders behandeld... Ja. Dan in de wereld van vrouwen kijken toch ook wel eens naar een man of het een lekker ding is, of niet? Zeker. Ja. Of is dat toch heel anders in de vrouwenwereld? Dat denk ik niet. Maar als man word je in een zakelijke omgeving... in je werk beoordeeld op wat je zegt te kunnen. Ja, ja. En dat is wat telt. En als vrouw? En als vrouw word je het eerste oordeel heeft betrekking op het uiterlijk. Ja, dat is echt een verschil, dat heb je gemerkt. Ja. Ja. Ja. Heb je ook nog wel eens een heimwee naar wie je vroeger was? Naar degene die je toch 40 jaar geweest bent? Nou, op een dieper niveau helemaal niet. Soms op een praktisch niveau als er zware dingen geteeld moeten worden. Ja, ja. Ja. Maar zit daar dan ook, misschien is dat overdreven, maar ook een element van rouw in? Zeker. Je neemt afscheid. Nee, het is helemaal niet overdreven. Nee, je neemt inderdaad afscheid van de man als wie je leefde. Ja. Ja. Waar is die man nu? Die draag ik met me mee. Die zit nog in je? Ja, zeker. Ja. Ja. Op wat voor manier? In mijn herinneringen. Ja? Ik heb heel veel beleefd in mijn leven in een mannelijke hoedanigheid. Dus heel veel herinneringen ook naar het feit dat ik een kind heb. Dat dank ik aan de man in mij. Hij is gewoon ook nog onderdeel van wie ik ben. Omdat je verleden ook altijd onderdeel is van wie je bent. Hij is niet weg. Hij is op die manier niet weg. Nee, nee, nee. En hij is helemaal niet dood? Nee, zo zie ik het niet. Want het is wel een rouwproces geweest, maar hij is niet overleden. In zekere zin is hij onderdeel van wie ik nu ben geworden. En ik had alleen maar kunnen worden wie ik nu ben, ja. Dankzij die man. Want dat is ook een interessante vraag. Als je had kunnen kiezen of je in één keer gewoon als vrouw geboren had willen worden? Ja. Dan zou ik, denk ik, de eerste 40 jaar van mijn leven geroepen hebben, ja, graag. En nu ben ik heel blij dat ik de transitie heb meegemaakt. Omdat wat voegt het toe dan aan wie je bent? Nou, die transitie heeft me zo bewust gemaakt van wie ik werkelijk ben. In termen die mannelijk of vrouwelijk ontstijgen. Heeft me zo bewust gemaakt van wat mij... Ja, betekenis hier op aarde is. Heeft me ook heel erg bewust gemaakt van conditionering, van cultuur, van stereotypen in de samenleving. Zoals je van de ene naar de andere wereld gaat, dan pas ga je zien... Waar je vandaan gekomen bent en waar je bent beland. Ja, ja, je zult dat misschien wel kennen van misschien een beetje een gekke vergelijking. Maar als je op vakantie gaat naar een ver land... Dan merk je opeens wat je allemaal hebt thuis. Dat merk je dan pas, ja. En dan zie je dat het in dat verre land allemaal heel anders gaat. Dat je sommige dingen niet begrijpt. Mm-hmm. Dat je toch ook vaststelt dat het ook werkt. En dat onze manier die zo vanzelfsprekend niet, is... Alleen zaligmakend is. Nee, nee. En dus daar kun je het een klein beetje mee vergelijken. Dat je denkt, ik ben echt in een andere wereld terechtgekomen. En nu zie ik dus ook heel goed hoe heel veel dingen die we altijd maar voor waar aannemen... dat mannen meer verdienen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat het ook maar een keuze is. Dat het ook maar cultuur is. En dat had je vroeger niet door? Nee. Dan denk je, ja, dat zijn natuurwetten. Maar dat is ook totale onzin. Dus daar moeten we. Heb je het gevoel dat je geaccepteerd wordt en bent als vrouw inmiddels? Door de mensen om je heen? Ik denk dat ik door het proces wat ik heb doorgemaakt... In de eerste plaats mezelf heel erg heb geaccepteerd. En dat kon ik daarvoor niet. Daar ging het in eerste instantie om? Daar ging het in eerste instantie om, ja. Ja. Dus nu kan ik mezelf ook in relaties inbrengen. Mm-hmm. Ben ik gewoon onderdeel van de relatie. En daardoor maakt het voor mensen in mijn omgeving... Ook heel makkelijk om mij te accepteren. Ja, maar je bent bijvoorbeeld... Alle politici zitten op Twitter. Ja. Jij bent van Twitter afgegaan. Ja. Omdat je zoveel nare reacties kreeg. Nou, kijk, ik kan zelf wel tegen die nare reacties. Die definiëren mij niet. Mm-hmm. Maar ik merkte dat waar ik ook over twitterde... Hè, of het over het OV ging of over het duurzaam vervoer... De reacties die hadden altijd betrekking op mijn transgender zijn. En dat werd in behoorlijk lelijke termen werd daarover geschreven. Maar dat raakte je niet, zei je? Mij niet persoonlijk, maar ik werd er wel boos om. Omdat ik weet dat... iedereen leest dat natuurlijk. Ook alle trans mensen die mij volgen. Omdat ze het zo tof vinden dat ik in de Tweede Kamer zit. Het raakt hen wel. En het normaliseert ook op een bepaalde manier dat mensen kennelijk... Ja. Met dit soort lelijke termen over transpersonen willen mogen praten. En dat wilde ik niet voor mijn rekening. Als je naar die tweets kijkt, ik ben er eens naar gaan kijken. Het zijn allemaal mensen onder nicknames. Ja. Hele domme mensen. Ja. Met 16 volgers. Dat je denkt, waar gaat het over? Ja. Ja. Maar domme mensen kunnen ook kwetsen. Mm-hmm. Wij spreken elkaar in de periode dat de Kamer in gesprek is over de nieuwe transgenderwet. Mm-hmm. Wat gaat die wet veranderen als die wordt aangenomen? Nou, die wet die regelt de manier waarop je de letter in je paspoort kunt veranderen. Hè? De geslachtsregistratie, zoals dat dan heet. Op dit moment moet je daarvoor, als je dat wil, moet je nog een verklaring van een deskundige hebben. Van een psycholoog of van een... Van een psycholoog, ja. Je moet 16 zijn, hè? En je moet inderdaad 16 zijn. En dat wordt straks losgelaten? Nou, die deskundige verklaring, de verklaring van de psycholoog, die wordt losgelaten in dit voorstel. En ik heb nog inderdaad een aanvullend voorstel gedaan, een amendement op deze wet, om te regelen dat ook 16 minners volgens deze procedure de letter in hun paspoort kunnen wijzigen. Omdat... Snap jij waarom mensen er zo fel op tegen ageren, tegen dat voorstel? Korte antwoord, nee. Nee? Nee, er zijn best wel onderdelen die ik snap. Als mensen niet thuis zijn in wat zo'n transitie betekent... en wat zo'n juridische geslachtswijziging betekent... snap ik heel goed dat ze zich afvragen... wat betekent dat dan eigenlijk voor de sport? En wat betekent dat dan eigenlijk voor de veiligheid van vrouwen? Dat zijn allemaal hele legitieme dat vragen. Dat wordt veel gezegd, hè? Van vrouwen gaan zich daar onveilig door voelen. Ja, maar we weten dat... het misbruik, waar dan vaak over gesproken wordt... Dat mannen zich zogenaamd als vrouw gaan... opportunistische mannelijke verkrachters de letter in hun paspoort gaan veranderen... omdat ze zich dan rechtmatig toegang kunnen verschaffen tot een vrouwenkleedkamer. Dat is meer een theoretische mogelijkheid. Nou, dat is een idioot, grotesk frame. Hmm. Dus ik zou het wel zo willen kwalificeren. Want als een man toegang wil tot een kleedkamer... dan heeft hij daar helemaal geen paspoort voor nodig. Mm-hmm. En als die man in de vrouwenkleedkamer allerlei dingen doet... die niet door de beugel kunnen... dan zal de rechter die man niet veroordelen vanwege de letter in het paspoort... maar vanwege het gedrag. Ja. Dus dat is een grotesk beeld. We weten ook, er zijn al heel veel landen waar de procedure is... zoals wij hem nu willen gaan maken. En die leeftijd, onder de 16, mm-hmm. Dat zeggen mensen ook... ja, dan ben je te jong om die beslissing te nemen. Nou, daarom kunnen minderjarigen ook dit soort handelingen, rechtshandelingen... niet zelfstandig doen zonder hun ouders. Kijk, ouders nemen met en voor hun kind heel veel beslissingen. Hele ingrijpende beslissingen. En ik zie niet waarom dat ouders met hun kind niet deze beslissing ook mogen. En zit daar dan wel een minimumleeftijd aan wat jou betreft? Nou, wat mij betreft hoeft dat niet. Je ziet ook landen... Je vertelde toen je 7, 8 jaar was dat je het al bedacht. Dan zou het al moeten kunnen. Ja. Ja? Ja. En let wel, het gaat hier over een administratieve procedure. Hè? Dat betekent nog niet zoveel. Nou ja, dat betekent voor de persoon in kwestie ontzettend veel. Dat is heel belangrijk. Maar het is niet onomkeerbaar. Je kunt ook na een paar jaar zeggen, ik doe het niet. Nou ja, dat kan, ja. Ja. Ik hoorde zelfs radiospotjes ook. Hè? Ja. Behoorlijk veel ook, waarin gezegd werd, geslacht is toch geen keuze? Nee, dat is het ook niet. Het is ook niet mijn keuze om als vrouw geboren te worden. Erg je dan aan dat soort spotjes? Daar erg ik me dood aan, ja. Ja? En wat het zo zuur maakt, is dat die spotjes... die worden gefinancierd door een zeer... behoudende, zeer, conservatieve... Ja, een internationaal netwerk van zeer conservatieve groeperingen... die conservatief-christelijke waarden rondom gezin, rondom... relatie rond geslacht nastreven. Ze zitten goed in de slappe was... en kunnen dus dit soort radiospotjes en posters in bushokjes financieren... om eigenlijk een hele conservatieve agenda door te drukken in onze samenleving... terwijl die helemaal niet past bij onze samenleving. Mm-hmm. Het is wel opvallend, hè, hoeveel meer aanvragen die transgenderklinieken krijgen de laatste periode. Hè? Zijn er nou werkelijk zoveel meer transgenders of verwarren mensen... persoonlijke problemen met transgender identiteitsproblemen? Nou, ik denk dat de toename, is mijn interpretatie... wordt vooral verklaard door het feit dat het veel bekender is geworden. Ja. Ondanks alle tegengas ook wat geaccepteerder. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen daardoor hun eigen gevoelens zijn gaan begrijpen... En daar dan... En tegenstanders zeggen op ideeën zijn gebracht. Ja, maar dat is al lang weerlegd. Dat is al lang weerlegd. Ja, alsof transgender zijn besmettelijk zou zijn. Ja. Maar je kan natuurlijk wel denken, ik ben ongelukkig met mijn leven. Ja. Ik zit niet goed in mijn vel. Ja. En dat komt vast omdat ik in een verkeerd lichaam zit. Nou ja, kijk, als mensen dat denken, dan hoop ik dat ze nog even terugluisteren naar wat ik eerder zei over hoe ingrijpend zo'n proces is. En het gaat misschien de mensen die er erg aan moeten wennen ook allemaal wel heel snel, hè? Want we hebben nu genderneutrale toiletten. Ik ken wel vrouwen die zeggen, ik vind het helemaal niet fijn dat ik moet plassen op plekken waar ook mannen komen. En geef mij maar weer hoe het vroeger was. Ja, nou ja, ik gebruik liefst het woord genderinclusieve toiletten. Want er is niks neutraals aan gender. Mm-hmm. Dus toiletten waar iedereen zich veilig voelt en welkom is. En dat betekent dus niet dat je mannen en vrouwen... dat je de vrouw haar handen laat wassen naast het urinoir waar een man staat te plassen. Om het dus je moet het toch scheiden? Je moet het anders inrichten. We hebben allemaal een genderinclusief toilet in ons huis. Ik neem aan dat jij dat ook hebt. Mm-hmm. Daar is het geen enkel probleem. Omdat je daar je handen wast in dezelfde ruimte. Maar ook als... omdat je je handen wast met iemand die je kent. Nou ja, je wast je handen in dezelfde ruimte als waar de toiletpot staat. Ja, dat toilet wordt gebruikt door iemand die ik heel goed ken. Ja. En dan voel ik me niet bedreigd en zij ook niet. Nee. Maar op het moment dat jij je handen kunt wassen... of als je bijvoorbeeld een hoofddoek draagt... even je hoofddoek kunt afzetten om te herschikken... in een ruimte waar niemand anders is... dan is dat inherent veilig. Zo moet je genderinclusieve toiletten ook maken. Dus dat je praktisch aan de ene kant urinoirs hebt... en aan de andere kant niet? Nee, dat je een afgesloten ruimte hebt waar je je ding kunt doen. Ja. Dat is de beste. Dat is het meest genderinclusieve toilet en het meest inclusieve toilet. Want dat is ook een mooie voorziening voor vrouwen die een hoofddoek dragen. Wat troostte jou nou het meeste toen het op die moeilijke momenten, toen je het moeilijk had? Het vertrouwen dat ik het goede aan het doen was. En waar was dat op gebaseerd dan? Helemaal nergens op. Nee. Helemaal nergens op. Nee. Nee, maar behalve dan een diep geworteld gevoel... van dat het klopte, dat ik de juiste beslissing had genomen... en dus de juiste stap aan het zetten was. Elke stap die ik zette, die me dichter bracht bij het leven wat ik nu leef... gaf me meer zekerheid dat ik het goed aan het doen was. Ben jij nu gelukkiger dan 10 jaar geleden? Duidelijk, ja. Ja? Waar zit hem dat in? Dat zit hem in dat ik nu samenval met wie ik ben... en dat het voor mij dus veel makkelijker is om... relaties met andere mensen aan te knopen, om het te uiten, om onderdeel van dit leven te zijn. Dat gaat je nu makkelijker af. Je voelt je nu meer op je plek. Ja. Ja. Ja. En nu ik als vrouw leef, heb ik het gevoel dat ik ook snap wat het is om te leven als mens... en om onderdeel te zijn van deze wereld en van deze samenleving... En, dat had ik daarvoor niet. Wat maakt het leven voor jou de moeite waard? Het leven is zo ontzettend rijk aan ervaringen, aan mensen... aan dingen om te zien, te doen, te beleven... dat het soms jammer is dat het eindig is. dat maakt het voor mij de moeite waard. Er is hier zoveel te zien en te doen. En je kunt... En hier is gewoon op aarde? Op aarde, ja. In het leven. En het is zo mooi om... tenminste, zo wil ik mijn leven leven. Op een manier dat ik iets bijdraag. Dat de wereld mooier wordt door de dingen die ik doe. En zit er ook een zin achter ons bestaan? Of onder ons bestaan? Dat is een vraag. Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Mijn antwoord zou zijn... er zit geen intrinsieke zin aan het leven. Als dat zo zou zijn, dan had iemand dat vast al een keer ontdekt en opgeschreven... en dan stond dat gewoon in de schoolboeken. De zin van het leven is... die moet jij zelf zien te vinden. Wat is de zin van jouw leven? Wat geeft jouw zin? Wat geeft jouw voldoening? En dat is echt een individuele vraag. En het mooie vind ik dus ook dat je in het leven op zoek kunt... naar een antwoord op die vraag. Heeft jouw leven nu meer zin dan vroeger? Duidelijk. Duidelijk. Ja? Ja. Omdat ik nu veel meer kan geven aan mensen om me heen. Aan de samenleving, aan het leven, aan de wereld. Je bent meer waard voor anderen. Ja. Ja. En dat is wat voor mij zingevend is. Ja. Ja, ik ben hier niet... Kijk, het is... Ieder mag daar zijn eigen antwoord voor verzinnen. Maar als voor iemand de conclusie op de vraag... wat de zin van het leven zou zijn, zoveel mogelijk geld verdienen... dan vind ik me dat van een emotionele en morele armoede. Dat vind ik echt, echt heel verdrietig. En we hadden het over wat het leven de moeite waard maakt. Dingen als kunst, muziek. Zijn die belangrijk voor jou? Die zijn heel belangrijk, omdat om de wereld te begrijpen en om jezelf te verhouden tot de wereld, heb je verhalen nodig. En dat is wat kunst biedt. Kunst gaat over verhalen. Het is ontzettend belangrijk om, om die tot je te nemen, om je daartoe te laten inspireren en voeden. En mijn indruk is ook altijd, kijk, ik heb gedurende mijn transitie regelmatig met een psycholoog gesproken. En als je kijkt naar de betekenis die kunst geeft aan het mens zijn, is dat vaak veel dieper en veel betekenisvoller dan wat we met onze westerse rationaliteit in de psychologie kunnen doen. Een hele mooie uitspraak van volgens mij Sigmund Freud is: waar ik ook kom als psycholoog, er is me altijd een dichter voor geweest. Een dichter voor geweest? Ja. En daarmee bedoelde hij? Daarmee bedoelde hij volgens mij dat de kunsten zoveel beter in staat zijn om het menselijke zijn te doorgronden en te benoemen en te schetsen dan psychologen ooit zullen kunnen. Ja. Als je nou terugdenkt, hè, aan die jongen die jij vroeger was, hè? Zou die jongen trots zijn op de vrouw die je geworden bent? Dat denk ik zeker. Wat zou die daar bijzonder aan gevonden hebben, of mooi? Ik denk dat hij vooral het gevoel zou hebben: wauw, dat je het gedurfd hebt. Ja? Ja, dat denk ik. Want die jongen durfde daar niet over te praten. Nee, nee. Het was te ingewikkeld. Het was iets wat die jongen alleen moest dragen. En om dan uiteindelijk toch die stap te zetten en ermee naar buiten te gaan. Het is ook de kroon op zijn eenzaamheid misschien wel. Oh, dat zeg je mooi. Misschien wel. Ja, kijk, en die eenzaamheid waarin ik toen leefde, want laten we niet vergeten, we hebben het over mij, hè? Het klinkt heel afstandelijk als je die jongen. Ik dus destijds heb heel erg dit binnengehouden uit een behoefte aan veiligheid. Het voelde zo onveilig toen om er vooruit te komen, dat die eenzaamheid eigenlijk een kleine prijs is in vergelijking tot de veiligheid die je ervoor terugkrijgt. En als ik zie waar ik nu sta, dat ik me juist veel veiliger voel, omdat ik nu een bodem in mezelf heb van waaruit ik dit leven leef. Dat is eigenlijk wel een beetje ook sneu, dat ik dat vroeger niet heb kunnen zien en vinden. En dat je misschien aan andere jongens of meisjes nu laat zien dat dat kan. Inderdaad, ja. Ja, dus daarom is het belang van het allereerste transgender Kamerlid in Nederland zijn is heel groot. Omdat je dus de mogelijkheid in hoofden creëert dat dit kan. Je kunt als transpersoon een grote rol in onze samenleving spelen. Je kunt van alles bereiken. Het is veel groter dan jijzelf. Ja, zeker. Zeker. Is dat wat is dat voor besef? Een heel bijzonder besef dat ik door hoe mijn leven gemeanderd is en uiteindelijk in de Tweede Kamer terecht is gekomen, dat ik daardoor de wereld heb veranderd. Heb veranderd? Ja, ik heb de wereld veranderd. Voordat ik in de Tweede Kamer was, bestond er een Nederland waar transgender personen niet op het allerhoogste podium in de politiek voorkwamen. Dat die niet vertegenwoordigd werden, niet zichtbaar waren. En vanaf nu bestaat dat Nederland niet meer. Er bestaat alleen het Nederland waar transgender personen in de Tweede Kamer kunnen komen. Dat is ook wel een grote verantwoordelijkheid, hè? Die op je schouders rust. In zekere zin wel. Maar ik denk dat ik de verantwoordelijkheid van het zijn van Kamerlid in het algemeen misschien nog wel groter vind. Je bent toch verkozen om de goede dingen voor onze samenleving te doen. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. En ik vind de verantwoordelijkheid om een boegbeeld te zijn, rolmodel, dat is het woord. Daar voel ik alleen maar heel veel dankbaarheid voor. Dat ik dat mag zijn en mag doen. En daarom, praat ik er ook af en toe over. Zoals nu met jou. Het was mooi om met je te praten, dankjewel. Dankjewel. Dat was het gesprek dat Koen Verbraak had met Lisa van Ginneken. Volgende week weer een aflevering van Overleven. En dan met de grondlegger van het vrouwenvoetbal, coach Vera Pauw. Dit was het voor vannacht. Volgende week weer vanaf de parade met een voorstelling over dirigent, muzikus en verzetsheld Frida Bellinfante. Tot volgende week. Het drinken blijft. Ik hoorde dat dag laat ook maar. Gewoonste gang van zaken zet de mond aan wie dan ook. Ze blijven hier. Ze hangen rond. De vaders gaan. De namen gaan. Na verloop van tijd. De duinen gaan. Het eiland blijft. NPO Radio 1. 2 uur, Ties van